6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 29 december. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is er steeds meer steun voor harde acties tegen de overheid, maar willen veel mensen het zelf niet doen. En Amerikaanse staat Maine weert Donald Trump van het stembiljet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walcott. Oud-president Trump is in de Amerikaanse staat Maine vooralsnog uitgesloten van de Republikeinse voorverkiezingen. Een hoge functionaris in de staat stelt dat Trump nooit meer president kan zijn vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming van 2021. Eerder werd Trump al door Colorado uitgesloten van de voorverkiezingen. Daar bepaalde het Hoge Rechtshof dat hij zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn pogingen om de resultaten van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. In beide gevallen is dit besluit voorlopig aangehouden in afwachting van het oordeel van een hogere rechtbank. De Surinaamse president Santokki zegt dat er geen onderhandeling mogelijk is over de straf van oud-president Bouterse. Die werd eerder deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. Zelf zegt Bouterse tegen Surinaamse media dat de regering bereid is faciliteiten voor hem te creëren. Wat hij daarmee bedoelt is onduidelijk. Volgens president Santokki kan de regering de uitspraak van een onafhankelijke rechter niet veranderen. De Surinaamse regering wil verder niet ingaan op speculaties of uitspraken over een eventueel gratieverzoek. Mexico en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken om de migratie aan hun gedeelde grens terug te dringen, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring. Onderdeel van de afspraken is het versterken van ontwikkelingssamenwerking voor migranten uit Venezuela, Cuba, Nicaragua en Haiti. Ook willen beide landen de diepere oorzaken van migratie, zoals ongelijkheid, armoede en geweld, aanpakken. Hoe Mexico en de VS dat gaan doen, blijft voor een groot deel onduidelijk. De Amerikaanse overheid schat dat alleen al dit jaar 2,5 miljoen migranten illegaal de grens tussen Mexico en de VS overstaken. Bij een autobedrijf in Heerhugowaard is brand uitgebroken. Het gaat om een zeer grote en uitslaande brand, zegt de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Het is onduidelijk of er gewonden zijn. Het pand van het autobedrijf is volledig uitgebrand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. Vanwege de rookontwikkeling was de nabijgelegen N242 ter hoogte van Heerhugowaard een tijd afgesloten. Bij een explosie van een tankwagen in Liberia in West-Afrika zijn tenminste 40 mensen om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Gezondheid van Liberia gebeurde er een ongeluk met de tankwagen. Toen tientallen mensen erop afkwamen om benzine af te tappen, ontplofte de tanker. Daarbij raakten ook zeker 83 mensen gewond. Het weer, het waait nu stevig. Vanuit het westen trekken ook buien over, soms met hagel en onweer. De hele ochtend blijft het regenachtig. Vanaf de middag is het vaker droog en breekt ook de zon door bij maximaal 11 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Demonstraties tegen het coronabeleid, voor het klimaat, tegen Zwarte Piet of het stikstofbeleid zijn er meer de laatste jaren en ze zijn feller. En uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat er ook meer steun is voor harde acties tegen de overheid. Emily Miltenburg is onderzoeker bij het SCP. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan dan ook meer mensen de straat op? Of is het vooral de vorm van demonstreren die anders is geworden? Nee, het aantal protesten is ook echt wel toegenomen. Eigenlijk sinds 2008 al. Protest gaat altijd een beetje in golfbewegingen. En we zitten nu duidelijk wel in een hoogtij. Maar het aantal mensen dat demonstreert is nog steeds klein. Ongeveer 6% van de volwassen Nederlanders geeft aan meegedaan te hebben aan de demonstratie. En die demonstraties zijn ook anders van vorm? Ze zijn feller? Nou, die demonstraties kunnen sowieso van alles zijn. Hè. Het kan zijn iemand die in een park voor het behoud van bomen is, of met tienduizenden mensen op het Malieveld samenkomen. En het is niet duidelijk of die ook verder over tijd worden, die demonstraties. Maar we zien vooral dat er ook steeds meer zijn. En er zijn ook wel zorgen dat demonstraties zich meer tegen de overheid keren. Dus misschien verschillende typen van demonstraties terugkomen de laatste tijd. En waar hangt het dan van af of mensen bereid zijn om in actie te komen? Nou, het begint natuurlijk met onvrede of aandacht willen vragen van het onderwerp. Maar alleen die zorgen en frustraties, ja, die zijn niet genoeg. Dus veel mensen die ontevreden zijn, gaan niet op de straat op. Ik gaf net aan dat 6% is. Nou, er zijn wel meer dan 6% van de mensen die zijn ontevreden. Er moet iets georganiseerd worden, er moeten anderen zijn. Je moet het eens zijn met die actievoerders. Je moet vinden dat het zin heeft, er ook zelf zin in hebben en tijd hebben. Dus het hangt eigenlijk van een heleboel af. En of iemand dus echt in actie komt, dat is gewoon heel moeilijk te voorspellen met onderzoek. Maar we kunnen wel heel goed in beeld brengen wat mensen eigenlijk vinden van protest en waar hun steun van afhangt. Ja, dus een klein deel gaat ook echt zelf de straat op. Maar er is wel een groep die echt vindt dat harde acties geoorloofd zijn. Wat vinden mensen dan over het algemeen wel en niet kunnen bij demonstraties? Nou, mensen keuren demonstraties waar geweld gebruikt wordt. En dan gaat het bijvoorbeeld over het gooien van vuurwerk of het vernielen van auto echt massaal af. En mensen zijn echt tegen gewelddadig protest. We hebben ook op allerlei andere manieren gevraagd naar steun voor protest. Bijvoorbeeld het verstoren van de Tweede Kamervergadering. En ook dat wordt massaal afgekeurd. De meeste mensen vinden het verstoren van de vergadering of harde acties echt niet passen in een democratie. Maar als het dan bijna 1 op de 5 Nederlanders vindt dat er wel echt harde acties gevoerd mogen worden tegen de overheid, wat vinden ze dan dat harde acties zijn? Ja, dat vonden wij ook best wel hoog. Maar we hebben mensen ook gevraagd een antwoord toe te lichten. Dus 1 op de 5 Nederlanders vindt dat de overheid zo slecht functioneert dat het hele systeem maar het beste omvergeworpen kan worden. Maar in de toelichtingen zien wij eigenlijk de bekende klachten over politiek Den Haag terug. Dus mensen zijn ontevreden. Ze vinden dat de politiek niet luistert naar mensen zoals zij. En er is nogal een verschil in steun en begrip voor die harde acties. En de eigen bereidheid om in actie te komen. Nou, wat die harde acties dan zijn, dat kan voor mensen ook al zijn dat het kabinet is gevallen en dat er nieuwe verkiezingen aankomen. Want dit onderzoek was van daarvoor. Oh, maar dat is toch geen harde actie? Dat is gewoon een politiek gevolg van iets? Precies, dat zijn... wij interpreteren het ook als echt een stap naar verandering. Hè? Dus voor veel mensen is het ook dat het anders moet. Natuurlijk zal het voor sommige mensen meer zijn dan dat. Maar we zien ook dat heel weinig mensen bereid zijn om in actie te komen. Dat die actiebereidheid heel, heel laag is. Ze willen het niet helemaal bagatelliseren. Want er hoeft maar één iemand tussen te zitten die wel overgaat tot harde acties. Maar Nederlanders kleuren best wel binnen de lijntjes. En het gaat ook heel vaak tekenen van een petitie of heel luid je stem laten horen. Maar dat deel dat bereid is tot harde acties, is dat dan dus maar 6% gaat echt de straat op. Een deel van die 6% is bereid tot harde acties. Zijn dat dan echt harde acties die wel andere gevolgen hebben? Nee, het is ook niet dat een deel bereid is tot harde acties. Het is dat mensen harde acties steunen. Dat is toch wel een verschil. En dat wil ik zeker niet zeggen dat iedereen met een steen of een fakkel straat op gaat. Kijk, wij zien dit vooral als een duidelijk signaal. Het zijn ook vooral mensen die zich niet gehoord voelen door de politiek, die harde acties meer steunen. En daar gaat wel een duidelijk signaal aan vanuit dat mensen willen dat het anders is en dat ze willen dat er naar ze geluisterd wordt. En dat is ook wel het startpunt voor de gesprekken ook straks van de formerende partijen. De onvrede in de politiek Den Haag is al een tijd heel, heel hoog. En we zien dus in de steun voor deze stellingen ook wat terug dat mensen het echt anders willen. Dank u wel, Emily Miltenburg, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. 8:06. Het NOS Radio 1-journaal. Econoom Matthijs Bouwman blikte in Nieuwsuur terug op het jaar 2023. En hij keek ook vooruit. Wat brengt de economie in 2024? Als je kijkt naar de rente op de kapitaalmarkt, dus op de financiële markten waar mensen zitten die de hele dag aan het voorspellen zijn wat de Europese Centrale Bank volgend jaar gaat doen, dan zie je dat de afgelopen maanden, weken de rente flink aan het dalen is. Dit is dan de rente waarvoor de overheid kan lenen. Nou, die is toch serieus aan het dalen. Terwijl de ECB, de Europese Centrale Bank, nog niks heeft gedaan. Maar met het idee van, dat komt eerder dan ze eerder van plan waren, die eerste rentedalingen. Ja, rentes over de hele linie gaan eigenlijk afgelopen weken wat omlaag. Nu die hypotheekrente zakt, lijkt er voor steeds meer mensen ruimte om een huis te kopen. Nou, wat je vooral ziet bij jongeren, omdat die in een lager segment over het algemeen kopen. En dan is het verschil tussen 270.000 euro kunnen lenen en 3 ton. Maakt voor een jongenskoper of voor een starter, maakt wel degelijk veel uit. 30.000 euro op een bedrag van 5,5 of 6 ton maakt niet zoveel verschil. Dus het effect voor een jonge koper is echt wel groot. Op Radio 1 was Ahmed Aboutaleb in het jaar van. Het dieptepunt van 2023 was voor de Rotterdamse burgemeester de schietpartij eind september, waarbij Fouad L. 3 mensen doodschoot. Abu Talib zat op dat moment de gemeenteraad voor. En dan komen flarden van informatie binnen. En de gemeenteraad weet dat als ik mijn telefoon grijp tijdens de gemeenteraadsvergadering, dat er ook iets serieus aan de hand is. En het is meestal politieaangelegenheid. Want vaak wil de politie dan van mij dan, ze weten dat ik vergader, maar toch bellen ze of sturen ze een bericht dat ik een besluit neem. Maar het evolueerde steeds en steeds en het werd steeds heviger. En daarna kwam natuurlijk de social media en ik zag dat alle raadsleden op een apparaat aan het kijken waren. En toen heb ik even geschorst en tegen de gemeenteraad gezegd, ik moet je wel even vertellen dat er iets ernstigs aan de hand is. Als Abu Talib ter plaatse komt, is al duidelijk dat de 38-jarige Marloes is overleden. Haar 14-jarige dochter is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En de Rotterdamse burgemeester weet dan al dat het meisje aan haar verwondingen is overleden. Maar hij durft dat niet bekend te maken. En dan loop je het risico dat mensen dat gaan twitteren, maar het ziekenhuis is er nog niet officieel bekendgemaakt. Dus dat is een altijd lastig ding. Maar we zaten daar allemaal te janken. En op dat moment komt via social media het officiële bericht dat ze is overleden. Ja, dan knalt de boel en lopen de vriendinnen van het slachtoffer lopen weg. Ze kunnen het niet meer aan. Daar was u op dat moment mee. Ik was erbij, ja. En iedereen valt elkaar in de armen. Dat is heel verdrietig. Het kon spannend worden in Deventer. Bij een waterpeil van 6,30 meter boven het normaal Amsterdamse peil zou de kade overstromen. Het gebeurde uiteindelijk niet. Maar de Klein Hans, hoogleraar geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, vertelde over de oorzaken van die hoge waterstand. Het is langdurige regen geweest, waardoor de ondergrond al verzadigd was. En wat er dan verder nog opvalt, komt sneller naar beneden. En daarnaast heb je allerlei indirecte oorzaken. Dit gaat vaker voorkomen en komt ook al vaker voor door klimaatverandering. En het hele achterland is natuurlijk in de afgelopen 1000 jaar en langer nog, en maar ook veel meer recent nog, gladder gemaakt. En daardoor komt het water gewoon veel sneller naar beneden. Jeroen Haan, bestuurder van de Unie van Waterschap en daar verantwoordelijk voor de waterveiligheid, vertelde over de risico's voor de komende dagen. Dus we kijken naar of de dijken niet te verzadigd zijn. Dat doen we door rijdende inspecties en mensen die over de dijken lopen. We werken daarbij met drones. En dan kijken we aan de kant waar de mensen wonen, dus niet aan de rivierkant, of daar water omhoog komt. En bijvoorbeeld als dat water gaat stromen en het gaat zand meevoeren, dan krijg je dat de dijk kan verzwakken. En dat was gisteravond op Radio en TV. Fiction Factory feels like heaven. Een afsteekverbod voor vuurwerk is in zicht, kopt de Telegraaf. De Nationale Politie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten denken dat het binnen een paar jaar in heel Nederland gedaan is met de vuurwerktraditie, die volgens de Telegraaf al ruim 50 jaar een hoogtepunt is voor velen. Maar in de krant zeggen politie en gemeente dat het plezier niet meer opweegt tegen alle schade en ernstige ongelukken. Op een aantal plekken geldt al een lokaal vuurwerkverbod. Daar hebben we ook meer dan genoeg over gehoord de afgelopen dagen. De politie vindt dat een lappendeken. Veel tandartsen nemen geen nieuwe patiënten meer aan, meldt Trouw. Vooral buiten de grote steden is het een groeiend probleem. In Brabant en Limburg heeft 37% van de praktijken inmiddels een patiëntenstop. Blijkt uit een rondgang van vergelijkingssite Independer langs 4200 tandartsenpraktijken. Het vreemde is, tandartsen zijn er eigenlijk genoeg. In grote steden zijn ze zelfs actief naar patiënten op zoek. Maar vooral buiten de grote steden zijn nieuwe tandartsen steeds meer part-time gaan werken. Bedrijven hebben veel last van zieke werknemers. Dat staat in de Telegraaf vanochtend. Vorige maand lag het ziekteverzuim op 5%. Samen met februari was dat het hoogste percentage in 2023. Het midden- en kleinbedrijf zucht daar financieel onder, schrijft de krant, en wil ook maatregelen. Ondernemers zeggen vooral veel werk te hebben met langdurig zieken. Ze vinden dat het re-integreren met veel te veel papieren romslomp gepaard gaat. MKB Nederland wil ook meer financiële verantwoordelijkheid bij werknemers als ze zich ziek melden. En het aantal mensen in de regio Amsterdam dat omkwam door geweld ligt dit jaar op een laagste record van 11, dat meldt het Parool. Ter vergelijking, in 1998 waren er nog 65 doden door geweld in Amsterdam. Dus inderdaad echt wel een flinke afname in die jaren. Maar de krant constateert dat het fatale geweld wel verontrustend vaak wordt gepleegd door verwarde mannen tegenwoordig. En verder maakt de politie zich nu vooral veel zorgen over de voortdurende explosies in Amsterdam en andere Nederlandse steden. Dit jaar waren er bijna 700 van die explosies in heel Nederland. Ongeveer 3 keer zoveel als vorig jaar. Wie luistert, weet meer. Op de eerste dag van de NK-afstanden in Tialf verraste de tiener Jenning de Bo de gevestigde sprintname op de 500 meter. 2 keer kwam de schaatser in actie op het sprintnummer. 2 keer was hij de beste. Een droomscenario voor de Groninger die bezig is aan zijn eerste jaar bij de senioren en die eigenlijk uit een andere tak van schaatsen komt. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Gaat het hem lukken? De winnaar van de eerste omloop in een persoonlijk record van 34-44. Hier is Jenning de Bo! Daar staat hij klaar. Jenning de Bo, 19 jaar nog maar, om in zijn tweede 500 meter een genadeklap uit te delen. De tiener die nog maar zo kort de focus op het lange banen heeft liggen, want hiervoor deed hij vooral aan shorttrack. En dat kan je zien, constateren zijn voormalige teamgenoten op rij 1 in Tialf. Ja, zeker. Als je kijkt naar die bochten. Het is gewoon hoe diep hij zit en het vertrouwen die hij geeft naar het ijs toe en met zijn mes. Het is gewoon echt. En zijn afzet, hij blijft gewoon soepel en lang. En dat is echt een kwaliteit. En zijn timing is gewoon perfect. Ja, en dat heeft hij toch. Ja, dus natuurlijk ga ik shorttrack een beetje promoten. Maar dat heeft hij stiekem toch wel een beetje geleerd bij de shorttrack, denk ik. En het is mooi om te zien. Je komt vanaf het shorttrack. Wat is nou uiteindelijk leuker? Ja, daar stel je me een ongelooflijk lastige vraag. Ik vind het shorttrack nog steeds hartstikke leuk. Op dit moment vind ik het lange banen wat leuker. Dat snap je denk ik wel. Maar shorttrack blijft altijd een super speciaal plekje in mijn hart hebben. Ik doe nog steeds een paar keer, eens in dezelfde tijd blijf ik shorttrekken. Als onderhouden en als training voor de lange baan. Het is aan de ene kant dus dat shorttrack verleden, maar je staat er ook zo nuchter bij. Ja, weet je, sowieso lijkt het misschien ook voor zo'n race, dan lijkt het misschien wel rustig, maar mijn hart zit in mijn keel. Ja? Dus daar moet je niet te veel van geloven. Oh, dus zelfs Jenning de Bo die net komt kijken, die heeft wel zenuwen. Ja, de zenuwen zitten aardig over, dat kan ik je wel verklappen, ja. Ook bij omloop nummer 2 van Jenning de Bo is de opwinding voelbaar en hoorbaar in Tialf. Dat geeft zo'n boost. En vooral voor de race, want tijdens de race hoor ik helemaal niks. Hey, dan ben je helemaal afgesloten. Echt in een tunnel gewoon, dat is puur focus. En dat is Jenning de Bo, die gaat naar de titel hoor. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja. Als je dan over die streep bent? Ja, in dit geval ongeloof en heel blij. En dat kan natuurlijk ook heel anders zijn. En toevallig was vandaag gewoon supergoed. Toevallig? Ja, dat weten we nog niet, hè? Ik ben er nog maar net. We weten dat de rood-wit-blauwe vlag straks om de schouders gaat van Jenning de Bo. Op het middenterrein staat zijn coach Gerard van Velden, zelf topsprinter geweest, te juichen en te springen, dolblij. Ja, eigenlijk wat hij eigenlijk doet in zo'n korte tijd, ja, dat is... Uh, ja, Dat is echt uniek. Dat is echt uniek, ja. Als je kijkt wat hij vorig jaar reed en hoe hij bij onze ploeg gekomen is. En welke stappen die maakt. En natuurlijk, ja, je begint aan dingen te werken, maar het allemaal zo snel omhoog schiet. Dat hadden we absoluut nooit gedacht. Twee keer onder de 34,5. Twee keer onder zijn oude persoonlijke record. Hij moet hier gewoon absoluut van genieten. Het kan nog absoluut beter, maar daar hebben we het daarna weer over. Zeker weten. Wij zijn nog steeds volop aan het sleutelen, dus het kan nog allemaal veel harder. En waar zit de progressie nog? Zelfs in de bochten nog. Oh ja? Ja. En de nieuwe nationale kampioen 500 meter, Jenning de Bo! Het is ook wel een beetje een prachtig verhaal. Ook voor zo'n jongen ook. Is gewoon, daar droom je van dat het zo gaat. Hè? Maar dat is het vaak niet echt. Maar dan word je wakker 's ochtends. Jenning de Bo in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Sinds 2019 heeft Libanon te maken met een ongekende economische crisis. En daar kwam de coronapandemie nog eens bovenop. De grote explosie in de haven verwoestte vervolgens een deel van de hoofdstad Beirut. En sinds 7 oktober zijn er dagelijks beschietingen tussen Hezbollah en Israël in het zuiden van Libanon en ligt er escalatie op de loer. Klap op klap op klap. En dat alles zonder dat de overheid een duidelijke politieke visie laat zien of met oplossingen komt. De Libanezen helpen daarom zichzelf, maar ook elkaar, want een alternatief is er niet. Zoals in deze supermarkt die Daisy Moore bezocht. €150.000 rekent zij af. Dat is nu €1,5 en was vroeger bijna €100. Yes. It's disaster. Dat is toch niet normaal? Een totale ramp, zegt Danny die achter de kassa zit. En die ramp, die voelen de mensen hier in de buurt elke dag. Want die kunnen dus hun eten niet meer betalen. This is the shop, yes. So if you want, we can make a tour. Ja, yeah. Hele leuke kleine supermarkt. It's like a supermarkt, a mini market, let's say. Hier liggen de chocolaatjes. En hier waspoeder, nootjes en vooral ook heel veel grote bakken met linzen, kikkererwten, pasta, rijst. Mariam Younes begon deze kleine supermarkt om mensen die zich niet veel kunnen veroorloven door de economische crisis en door alle crisis eigenlijk hier in Libanon, zodat ze hier toch hun dingen kunnen kopen voor een betere prijs. And this is really, like, I mean, if you compare prices, this is really much, much cheaper than anywhere else. En er zit ook nog een idee achter. En het idee is dat het de solidariteit vergroot en de sectarische spanningen min of meer kan verminderen. So the idea is really to involve people in this. It's not only about just giving. It's really about trying to create a community, how we can support each other. And that's why also we have a membership program. Je kan ook lid worden van deze supermarkt. En nou, er zijn veel leden in de buurt, maar ook daarbuiten. Je kan zelfs vanuit het buitenland lid worden. En het idee daarmee is dat je mensen die het zich niet kunnen veroorloven kan helpen bij de basics van de boodschappen. Of course, I mean, a mini market. It's a bit like a big word to say we are, you know, fighting sectarianism. But I just think we try to show that things can be done also differently, and that and I think in a way like these kind of practical approaches and projects help maybe more than going to people and talk to them. Because in the end, I mean, they will say, okay, but how am I going to eat? Ah, daar is de volgende klant. Bonjour. Kiwi. Allerlei soorten mensen die de winkel binnenkomen en die toch heel snel kijken naar de prijzen, vergelijken. Bijvoorbeeld dit blikje voor de crisis had $1 gekost en kost nu zeker $10 als je het omrekent in Libanese ponden. En omdat mensen niet opeens veel meer zijn gaan verdienen, is dat dus onbetaalbaar geworden. Those that were formerly middle class, many of those are no longer middle class. And of course they cannot afford meat or cheese or even vegetables is something that is very difficult. Er staat hier een kleine kerstboom in de hoek. Leuke lichtjes, glimmende ballen, toch een beetje sfeer. In deze donkere dagen in Libanon. So yes, we're trying. I mean, it's not as we wanted it to be maybe this Christmas, but there's also this is what we can do. Hoop doet leven, ook hier in deze buitenwijk van Beirut. Een reportage van Daisy Moore. Het is 6:54. In de top 2000 Go komen altijd de portretjes voorbij. Die zijn vaak pareltjes. Wie die van gisteren over Sylvain Lebel niet heeft gezien, die moet wat mij betreft echt even terugkijken. Prachtig. Het ging over Ma dernière volonté, vertolkt door Serge Rejani. De meeste Nederlanders kennen dat nummer vooral in de vertaling van Ramse Shaffi, Laat me. Je ziet hoe Sylvain Lebel kijkt naar die vertolking en volschiet. Hij verstaat er niks van, krijgt wel ondertiteling, maar begrijpt alles. En hij vertelt hoe het origineel tot stand kwam. Ma dernière volonté. Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je devrais pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Sans soleil, même sans été, vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Dites-moi que le bon Dieu existe, qu'il a une barre et des mains, que Saint-Pierre est le brave type qu'on m'a décrit dans les bouquins. Dites-moi que les anges ont des ailes. Dites-moi que les poules ont des dents, que je jouerai du violoncelle là-haut dans mon costume blanc. Vivre, vivre, même sans maison, même sans souliers. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. J'avais le blasphème facile, et j'entends d'ici mes copains crier le traître, l'imbécile, il meurt comme un vulgaire chrétien. Qu'il m'excuse si je suis lâche, je veux bien rire autant qu'on veut, mais quand on se trouve à ma place, on prend quand même un coup de vieux. Vivre, vivre, même à moitié. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Je vois de la lumière noire, c'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Non, je n'ai vraiment plus la force de faire un dernier jeu de mots. Je sors par la petite porte, j'ai le trouillomètre à zéro. Vivre, vivre, quand faut y aller, il faut y aller. Vivre, vivre, Monsieur Saint-Pierre, la charité. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Vivre, vivre, vivre, vivre, vivre, vivre, vivre, vivre, vivre, vivre, vivre, vivre. Serge Reggiani, Ma dernière volonté. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Donald Trump mag voorlopig niet meedoen aan de Republikeinse voorverkiezingen in Maine. Na Colorado is dit de tweede Amerikaanse staat die de oud-president weert van het stembiljet. Een hoge functionaris in Maine stelt dat Trump nooit meer president kan worden vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming in 2021. Het besluit moet nog wel worden beoordeeld door een rechter. Vanwege de hoge waterstand is gisteravond in de Duitse plaats Meppen, net over de grens bij Drenthe, een verpleeghuis ontruimd. Duitse media melden dat het pand direct aan de Eems staat. 47 bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Er wordt nog meer regen verwacht in het gebied in Duitsland. Dat betekent dat het gevaar nog niet is geweken. De stier die al dagen in een ondergelopen gebied langs de Maas in Zuid-Limburg staat, wordt voorlopig toch met rust gelaten. Het dier staat op een eilandje dat is ontstaan door de hoge waterstand in de rivier. Eerder werd overwogen hem naar het droger gebied te brengen, maar volgens de beheerder van het gebied staat de stier er goed bij en kan hij, als hij dat wil, zwemmend het vasteland bereiken. En in de Verenigde Staten is een ruimtevaartuig gelanceerd voor een geheime missie. Het toestel van het Amerikaanse leger heeft geen mensen aan boord. Het is niet duidelijk wat er wel in het toestel zit. Ook heeft het Pentagon niet bekendgemaakt hoe lang deze ruimtemissie gaat duren. Het weer, het waait nog stevig. Vanuit het westen trekken buien over, soms met hagel en onweer. De rest van de ochtend blijft het regenachtig. Vanaf de middag vaker droog en ook wat zon, bij maximaal 11 graden. Ster. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag alweer op 101 miljoen. Dus speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. En maak vrijdag nog kans op zoveel money. Eurojackpot. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Deze laatste week van het jaar blikken we iedere dag met een correspondent op een grote gebeurtenis in zijn of haar gebied terug. Vandaag correspondent Turkije Mitra Nazar. In de vroege ochtend van 6 februari ging het alarm van de aardbevingsapp op haar telefoon een paar keer af. En toen de appjes van collega's begonnen binnen te stromen, was het duidelijk. Dit was een grote. Mitra, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Toen jij naar Turkije verhuisde om daar correspondent te worden, hield je toen rekening met aardbevingen van dit soort omvang? In theorie natuurlijk wel, want dit is een gebied waar veel aardbevingen voorkomen. Hè. In de geschiedenis zijn er een aantal hele grote geweest. Dus ja, je weet dat, maar dat is natuurlijk wat anders dan er echt in de praktijk ook echt op voorbereid zijn en er rekening mee te houden op dagelijkse basis. Want ja, dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Kijk, ik was vooral gefocust op Istanbul, waar ik woon. Hier is men zich altijd wel bewust van dat grote, dreigende, onzichtbare gevaar. Hè? Het hangt wel een beetje als een donkere wolk boven deze fantastische stad. En het is iets waar Turken generaties lang mee leven. En ik merkte toch wel dat mensen daar best wel soms op het panische na wel mee bezig waren. Met vluchttassen klaar hebben staan. En elke keer als er dan een kleinere beving was, dan sloeg de paniek best wel toe. Niet onterecht overigens, want... En dat weten we na deze grote ramp. Dit land en de grote steden zijn simpelweg niet gebouwd op grote risico's als een aardbeving. Dus de schade is te verwachten heel groot. En dat verklaart dan ook wel dat mensen daar toch wel veel mee bezig zijn. En ik dus ook al wel. En ik was ook bezig met een verhaal over Istanbul en waarom de stad niet goed voorbereid was op een ramp. Op een grote ramp. Nou ja, en toen sloeg het noodlot toe in het zuidoosten, een stukje verder weg. Maar toch wel heel dichtbij. Want op 6 februari ging dus dat alarm op je telefoon een paar keer af. Daarna ja. Dus die appjes. Hoe was die ochtend? Ja, de chaos natuurlijk. Kijk, het was kort over vier in de vroege ochtend dat het gebeurde. En ja, ik heb zo'n aardbevingsapp op mijn telefoon. Dat zegt natuurlijk ook al wel genoeg dat ik dat heb. En ik sliep natuurlijk. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel berichten dat ik daarvan wakker werd. En om 5 uur 's ochtends zat ik achter mijn laptop. En ik ben gewoon live gegaan op radio en televisie. En dat is gewoon niet meer gestopt tot de late avond. En in de tussentijd zijn we gaan proberen om vluchten te regelen naar het rampgebied. En dat was onmogelijk, omdat de vliegvelden ook waren beschadigd. En iedereen probeerde daar naartoe te komen. Dus het was heel erg moeilijk om ter plekke te zijn. Dus die eerste dag was heel, heel gek. Want ik probeerde informatie uit het rampgebied te krijgen. Nou ja, we dachten eerst dat het allemaal rondom Gaziantep was. Ik weet niet of jij dat nog weet. In de vroege ochtend zeiden we de hele tijd de aardbeving bij Gaziantep. Omdat daar de eerste beelden vandaan kwamen. Maar een paar uur later bleek toch wel dat Gaziantep eigenlijk van alle steden toch het minst zwaar getroffen was. Daar dat kon nog iets vandaan komen, zo was het Hatay. Eigenlijk, hè? Precies, precies. En de lijnen waren gewoon gebroken in Hatay, in Antakya. Daar was gewoon de infrastructuur helemaal kapot. En het duurde dus een tijd voordat we echt wisten hoe het er daar uitzag. Pas toen mensen die stad bereikten, toen mensen daar naartoe gingen rijden om naar familieleden te proberen te komen, zagen we die beelden. Nou ja, toen was meteen wel duidelijk dat dit een ramp van apocalyptische grootte was. En ik zat in Istanbul en pas de volgende dag is het me gelukt om het gebied te bereiken. Daar kwam je dus aan. Weet je nog wat je zag, wat je voelde, wat je rook? Ja, die eerste paar dagen. Paniek is het eerste woord wat altijd bij me te binnen schiet. Want zelfs de tweede dag dat wij daar aankwamen, was er nog gewoon die hele eerste, die pure paniek. Want ik reed plekken binnen waar nog geen hulp was geweest. Flats die ingestort waren, die lagen over de weg waar we niet langs konden rijden. Er liepen mensen ook als kip zonder kop door de straten in pyjama's. Er stonden dingen in brand nog. Er werd driftig gezocht bovenop bergen puin door familieleden naar familieleden. We hoorden van mensen die dan een familielid hadden zien liggen. Een vrouw die was overleden, maar ze konden haar zien liggen. En ze was gespiesd door een stuk metaal. En ze probeerden het lichaam eruit te krijgen. Nou ja, dat gaat door merg en been. En vooral de eindeloosheid van de schade kan ik me herinneren. Dat overal waar je kwam, hoe verder je ging, hoe erger het was. En er kwam maar geen einde aan. En het is natuurlijk gekmakend om mensen te zien zitten naast een berg puin. En als ze je dan vertellen dat hun familieleden daar nog onder liggen. Ik heb een groepje oudere vrouwen ontmoet in Adiyaman. Die zaten al dagen bij een ingestort pand waar hun kinderen en kleinkinderen woonden. En ze hadden de dag daarvoor nog stemmen gehoord onder het puin. Nou ja, en dat was weg. Die stemmen waren er niet meer. Het begrip ten einde raad heeft daar wel echt een nieuwe lading gekregen. En ik heb lichamen gewikkeld in doeken langs de weg zien liggen. Begraafplaats, massagraven waar lichamen af en aan werden gebracht. De geur van de dood, van lijken, dat zal je nooit vergeten. Dat was allemaal in die eerste week overal. Ja, je bent daarna nog heel vaak naar het rampgebied teruggegaan. Je hebt er een podcastserie over gemaakt. Dat was ook belangrijk omdat er verkiezingen aankwamen. In eerste instantie was er heel veel woede richting president Erdogan en zijn AK-partij. Maar jij zag dat sentiment ook kantelen. In het centrum van de stad ontmoet ik taxichauffeur Halil. Hij zit met zijn collega's op stoeltjes naast een container. Die container heeft hij zelf geregeld om het taxikantoortje te vervangen. Dat was ingestort. De pijn zit diep en de boosheid ook, zegt hij. De staat kwam hier pas op de 5e dag. Wij hebben mijn oom zelf op dag 8 pas uit het puin kunnen halen. Hij was onherkenbaar. Het was snel duidelijk dat Erdogan hier in Adiyaman wel wat goed te maken had. Adiyaman is een stad waar de support voor de AKP van Erdogan normaal groot is. Er zijn flinke barsten gekomen in het vertrouwen in de regering. Halil vertelt dat hij 20 jaar lang op Erdogan heeft gestemd. Hij was zelfs vrijwilliger bij de AKP. Ben AK Parti gönüllüsüydüm. 20 yıldır oyumuzu veriyoruz. Maar dat is nu voorbij, zegt hij resoluut. Ze hebben er een potje van gemaakt, zegt hij. Maar ne istediler de vermedik. Heftige woorden zijn dat in een stad waar de AKP sterk is. En waar mensen doorgaans niet zo openlijk durven in te gaan tegen de staat. Maar Erdogan is hier flink aan de slag gegaan. In tentenkampen wordt uitgedeeld. Alles wat mensen maar nodig hebben, ze krijgen het. En door te laten zien dat hij ook meteen huizen aan het bouwen is voor slachtoffers, hoopt hij dat de inwoners van Adıyaman in mei toch weer op hem gaan stemmen. Een oudere man, Mehmet, hij zegt, natuurlijk was het moeilijk de eerste dagen. Maar nu is de staat er voor ons. Ze geven ons alles, we worden heel goed geholpen. President Erdogan deed er dus veel aan om die hulp te sturen en daadkracht te laten zien. Heeft het ook echt effect gehad? Ja, blijkbaar wel. Want we hebben gezien in mei dat Erdogan ondanks alles de verkiezingen opnieuw heeft gewonnen. En hij is nog steeds president van dit land. Veel mensen hebben uiteindelijk dus toch op hem gestemd. Dat heeft waarschijnlijk ook de mensen die, veel van de mensen die vlak na de ramp toch wel heel boos waren, hebben in het stemhokje uiteindelijk toch anders gekozen. Vrij snel werd ook duidelijk voor de verkiezingen in peilingen dat diegenen die altijd op de AKP van Erdogan hadden gestemd, dat die dat gewoon weer zouden gaan doen. En dat degenen die eigenlijk het woedendst waren en die boosheid hielden, dat vooral mensen waren die sowieso nooit op Erdogan zouden stemmen. Kortom, het had mensen toch niet van gedachten doen veranderen. En dat is toch wel een hele prestatie natuurlijk van Erdogan in zo'n jaar, waar naast deze ramp ook een grote economische ramp gaande is. Dat hij toch weer herkozen is. Het zegt heel veel over hoe een grote groep mensen, zo ongeveer de helft van dit land, alle vertrouwen in hem hebben. Het zegt ook heel veel over hoe Erdogan natuurlijk in de 20 jaar dat hij in de macht is hier, alle instituties en dit hele land best wel onder zijn duim heeft en in zijn grip heeft. Waaronder ook de media, dus het verhaal dat Erdogan vertelt, dat komt in huiskamers heel makkelijk binnen. Ja. En het andere verhaal niet. Dus dat is nu wel weer zichtbaar geworden. Deze aardbevingsramp heeft jou dus professioneel heel erg bezig gehouden. Je vertelt Istanbul, de stad waar je woont, houdt ook iedere keer rekening met aardbeving. Is dit nou iets wat jou persoonlijk ook impact heeft en heeft gehad? Dat was bijna onmogelijk. Want kijk, het gebeurt niet zo heel vaak dat je als journalist naar een verhaal gaat waar je niet zo makkelijk kan uitstappen. En meestal als je naar een ramp gaat of naar een oorlog of naar een gebeurtenis, dan ga je na verloop van tijd, dat is heftig, heeft impact, maar daarna ga je weer naar huis en dan kan je dat loslaten. Dit verhaal kon ik met geen mogelijkheid loslaten, omdat ik in hetzelfde land woon en omdat ik in een stad woon, wat ik net vertelde, met ook een groot aardbevingsrisico. Los van het feit dat dit zo'n grote ramp was, dat iedereen wel iemand kent die is omgekomen, hè? 50.000 doden. Dus ook in mijn omgeving, mijn vriendengroep, speelde dat een rol. Maar het risico van op een plek wonen waar dit kan gebeuren, en als je dat dan hebt gezien met eigen ogen, dat blijft bij je en dat duurt even voordat je dat een plek kunt geven. Dat heeft bij mij best wel een tijdje geduurd. Iedereen had hier in Istanbul te maken met de vraag: vertrouw ik mijn eigen huis, mijn eigen flatgebouw? Dat was bij mij ook het geval. Ik ben uiteindelijk na maanden ook zoeken naar een veiliger huis, ben ik verhuisd naar een gebouw wat ik vertrouw. En waar ik ook onderzoek naar heb gedaan om te kijken hoe dat is gebouwd. Want dat krijg je natuurlijk als je zoveel hebt gezien. Ja. Dus het heeft zeker impact. En dat zal het ook wel blijven. Hoewel ik me nu, we zijn 11 maanden verder. Kan ik in ieder geval wel weer naar deze stad kijken met andere ogen. In het begin keek ik alleen maar naar de straten in termen van... gaan deze gebouwen instorten als er een grote aardbeving komt of niet? En dat is nu wel een beetje weggeëpt. Maar het heeft zeker impact op mij en op mijn collega's hier. Ook iedereen heeft diezelfde ervaring. En als je nu niet persoonlijk, maar überhaupt voor Turkije 2024 vooruitkijkt... wat wordt het nieuwe jaar, gezien het moeilijke jaar wat achter de rug is? Ja. Nou, we hebben verkiezingen gehad 2023. Dan denk je, dan is het even voorbij. Hè? Maar er komen alweer verkiezingen aan in maart. En dat zijn lokale verkiezingen. En die zijn van groot belang in Turkije. Ook van groot belang voor president Erdogan. Omdat de strijd om Istanbul gaat nu weer in volle kracht vooruit. Want ik weet niet of je je nog kan herinneren. Ja, die heeft verloren. 2019 heeft hij Istanbul verloren aan de oppositie. Dat was een grote nederlaag. De eerste nederlaag voor Erdogan en de AKP. Nou, nu heeft hij na de winst vorig jaar heeft hij zoveel zelfvertrouwen dat hij de ambitie heeft om Istanbul terug te winnen. Van zijn grootste rivaal, de populaire oppositieburgemeester hier, Ekrem İmamoğlu. Dus dat wordt een verhitte strijd. Heel spannend, want de oppositie heeft natuurlijk een grote nederlaag geleden vorig jaar. En ja, die lokale verkiezingen gaan ook een grote rol spelen in het rampgebied. Want dat is natuurlijk nu de vraag, hoe is het een jaar later met de wederopbouw? Want daar gaat het echt nog helemaal niet voorspoedig mee. Erdogan heeft allemaal beloftes gedaan vorig jaar. Daar zullen mensen nu toch ook wel de balans gaan opmaken. En de situatie in heel veel plekken in het rampgebied is nog heel slecht. Dus ja, dat staat er allemaal aan te komen. Op het programma dit jaar. Dus het wordt weer een politiek bewogen jaar, zou ik zo voorspellen. Nou, gaan wij het er weer uitgebreid over hebben. Ik wens je een fijne jaarwisseling. Jij ook. Jij dag. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Volgend jaar zal de nieuwbouwsector met 2,5% krimpen. Dat hoorde nu.nl van economen van ING. ING heeft volgens nu.nl onderzoek gedaan naar het aantal nieuwbouwhuizen en concludeert in 2024 worden er 65.000 nieuwe huizen opgeleverd en dat zijn er 8.000 minder dan dit jaar. De grootste oorzaak, er worden minder bouwvergunningen afgegeven door een tekort aan bouwgrond en vertragingen als gevolg van ingewikkelde juridische procedures, schrijft nu.nl. ING is aan het einde van het jaar maar druk geweest met onderzoeken, want PSBO ANP schrijft alweer over een andere conclusie van de bank. De vraag naar zonnepanelen blijft dalen. Onderzoekers concluderen dat op basis van het online zoekgedrag van mensen. Het heeft volgens de bank meerdere oorzaken. De onzekerheid rond het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet. Verder zijn de stroomprijzen de afgelopen tijd gedaald, waardoor zonnepanelen minder aantrekkelijk zijn. Of in ieder geval lijken. Verder speelt ook een rol dat er minder nieuwe huizen worden gebouwd dan verwacht. Zie hier de link met het ING-onderzoek waar ik het net over had. Boerenorganisatie LTO wil met de Belastingdienst een regeling treffen voor boeren die een tegenvallende oogst hebben door al die aanhoudende nattigheid. Tegen RTV Noord zegt een LTO-bestuurder dat boeren in goede tijden geld belastingvrij opzij zouden moeten kunnen zetten. En dat geld kunnen ze dan gebruiken als de oogst een keer slecht is, zoals dit jaar. Ook boer Henk in Zuidbroek in Groningen ziet zijn oogst langzaam verloren gaan. De bovenste aardappels zijn goed. En zodra je in dit geval op waterniveau komt, en die zijn verrot, die zijn overleden. Dus inmiddels heb je een halve opbrengst die je hier oogst. En ik heb er nog 10 hectare bieten in zitten die er niet uit zijn. Dus met elkaar heb ik nog voor ruim 100.000 euro bruto in de grond zitten. Ja, boer Henk is ook blij met de belastingregeling die LTO nu voorstelt. Want zegt hij tegen RTV Noord, je weet als ondernemer natuurlijk dat je een bepaald risico loopt, maar je moet het wel kunnen dragen. En voor veel mensen is de periode tussen kerst en oud en nieuw een ideaal moment voor een bezoekje aan de Milieustraat, dat weet de Telegraaf. In deze periode wordt er 50% meer elektrisch afval ingezameld. Blijkt uit cijfers van een stichting die de inzameling van elektrische apparatuur bijhoudt. En dan gaat het onder meer om oude gourmetstellen, kerstverlichting en andere elektrische apparaten. Eerst werden die in de kliko gegooid. Gisteren hoorden we nog dat ze ook bij de kringloopwinkel terechtkomen. Maar dit zijn oude. Oh ja, precies. Dat waren de gegeven gourmetstellen. Ja. Juist de nieuwe, die iemand niet wilde hebben eigenlijk. Ik denk dat deze het niet meer doen. Dingen die het niet meer doen, ja, daar kan je bij de kringloop ook niks mee. En die komen dus steeds meer bij de Milieustraat terecht. En de voorzitter van die stichting die de inzameling van die elektrische apparaten bijhoudt, vindt het eigenlijk een gunstige ontwikkeling. Dat mensen er bewust van zijn dat we beter moeten nadenken over het opruimen van spullen. The Tears, Driver's Seat. Het is 6:06. Het jaarlijkse etentje voor doof en slechthorend is gisteren gehouden in Maastricht. Want daar is blijkbaar grote behoefte aan na de kerstdagen met horenden. Het was de 5e editie met een recordaantal van ruim 100 gasten. En dat diner verloopt bepaald niet in stilte, ondervond verslaggever Jeroen de Jager. Die heeft aan een plekje. Naast doof en slechthorende zijn er ook veel gebarentolken aanwezig. Ik zal even kijken of de tolken kunnen plikken. Het is volle bak in het gebarenrestaurant vanavond. Het was nog nooit eerder zo druk. Hoi. En het is een wereld apart om hier te zijn. Allereerst natuurlijk, het is veel luidruchtiger dan ik had gedacht. En je ziet voortdurend boven de tafel al die handen gesticuleren in gebarentaal. En het is een gemêleerd gezelschap, vertelt Cas Wolters, de organisator. We hebben gebarentolken, we hebben schrijftolken vanavond. Daar hebben we plotsdoven, gewoon regulierdoven, slechthorenden. Dan loop ik even rond. om wat gesprekjes aan te knopen aan tafel. Kunt u mij horen? Ja. U kunt mij horen? Ik kan u prima horen. Oh, kijk, dat is wel leuk om even zo te roepen hier. Kijken wie er dan reageert. Ik had het veel minder luidruchtig verwacht hier. Nee, die maken altijd heel veel lawaai. Ja. Ja. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. De vijfde keer dat we het Gebarenrestaurant organiseren dit jaar. En we hebben nog nooit zo'n grote groep mensen gehad. Dus een groot applaus voor jullie allemaal. Zo, jullie zijn helemaal achter in de zaal beland. Ja. Ik zou even langskomen. Komt het eruit nu? Er zit een schrijftolk aan tafel. V. Schippers is de schrijftolk. Die zit heel driftig te typen op een heel speciaal toetsenbord. Op de tafel staan schermpjes waardoor iedereen kan lezen wat er gezegd wordt. En worden mijn woorden dus meteen letterlijk zichtbaar op dat scherm. Heel handig. Hoe is het om hier te zijn met doven en slechthorenden onder elkaar? Ik ben echt geweldig. Dan moet ik het naar mij. Echt. Oh, dat wordt heel... Kom je even erbij staan? Nee, dat kan niet. Als je de microfoon aan mij geeft, dan zal ik vertalen wat Anke zegt. Ze zegt, ik vind het echt geweldig om hier te zijn. Omdat ik mij dan echt thuis kan voelen. Ik merk echt dat er een cultuurverschil is. En dit is echt mijn cultuur. Daar kan ik gewoon vrij zijn. Daar ben ik vrij om te kletsen. Gebarentaal te gebruiken. Gewoon van alles. Het is echt voor mij even een avondje zen. Echt ontspanning. Zonder dat ik de moeite moet doen om me echt te concentreren. Om alles goed te volgen. En daar altijd maar rekening mee moeten houden. En hier hoeft dat eigenlijk niet. Dus voor mij voelt dit hier alsof ik thuis ben bij mijn familie. Mooi. Want jullie hebben ook kerst doorgebracht misschien met de familie, schoonfamilie. Ja? Hoe was het daar? Houden mensen voldoende rekening dan met doven en slechthorenden? Het is zeker gezellig geweest. Maar heel af en toe voel ik mij dan toch een beetje buitengesloten. Omdat dat toch in de communicatie nooit helemaal 100% kan volgen. Praten we nog even met de organisator Cas Wolters. Die we aan het begin hebben gehoord. Bekende stem natuurlijk, want een paar seizoenen geleden deed hij mee aan Heel Holland Bakt. En nu dus hier voor de vijfde keer organisator van het Gebarenrestaurant. Ja, zeker na de kerst, want we hadden allemaal zoiets van, oh, die kerstdagen, daar zien we zo erg tegenop. Om die bij de familie door te brengen? Ja, het is, we hebben op zich allemaal wel goed contact met onze familieleden. Maar de meeste familieleden zijn waarschijnlijk horend. En dan zit je dan aan een grote tafel met 20 personen. En dan worden er heel veel gesprekken gevoerd over hoe het afgelopen jaar was. Dat er misschien iemand overleden is in de familiekringen of met neefjes en nichtjes. En dan wordt er weinig rekening gehouden met doven en slechthorenden. Ja, die gesprekken die gaan heel erg snel. Dat je als doof of slechthorende persoon eigenlijk die gesprekken heel moeizaam kunt volgen. Aha. En dan, ja, dan voel je je toch best wel eenzaam, ondanks dat er zoveel mensen om je heen staan. Dus echt leuker is dat niet? Nee, ik vind het verschrikkelijk. Zeg, en wat zou ik, wat zouden wij als horende kunnen doen om ervoor te zorgen dat jullie je fijner voelen bij het kerstdiner? Ja, ik vind dat gebarentaal ook een verplicht of semi-verplicht vak mag gaan worden. Zodat kinderen of mensen die wat interesse in hebben, daar zelf voor kunnen gaan kiezen om het daar iets van te gaan leren. Proberen bij betrekken bij gesprekken. Eventueel gebarentaal leren moet geen verplichting zijn. Maar dat we wel kunnen communiceren met elkaar. Gezellige avond allemaal, smakelijk eten. Feestend het jaar uit. Met deze week in de bonus. A. Excellent oliebollen, gevuld en naturel. 6 stuks, 1,99. A. Borrelhapjes, 3 stuks, 6 euro. Alle A. Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. En alle Amec Mini Snacks en Mini Pizza's, ook 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag alweer op 101 miljoen. Dus speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. En maak vrijdag nog kans op zoveel money. Eurojackpot. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De rentetarieven voor sociale leningen zijn in sommige gemeenten misschien helemaal niet zo sociaal. En ook in Maine komt Trump niet op het stembiljet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed.

De leningen, die worden verstrekt door gemeentelijke kredietbanken, zijn bedoeld voor mensen die te weinig inkomen hebben om een lening van een reguliere bank te krijgen. In noodgevallen, bijvoorbeeld als de wasmachine stuk is, kunnen ze daarom een sociale lening aanvragen. Verslaggever Bart Kamphuis, hoe groot zijn die verschillen? Nou, we hebben contact gelegd met de 10 grootste gemeenten in Nederland. En dan ontstaat er een soort van ranglijst. En bovenaan die ranglijst, of onderaan, het is maar hoe je het bekijkt, staat de gemeente Groningen. Daar rekent de kredietbank 8% rente op zo'n sociale lening. En aan de andere kant van die ranglijst staat de gemeente Nijmegen met 2,4%. Nou, hoeveel scheelt dat dan? Dat is als je een lening voor 2 jaar afsluit, €600. Dan scheelt dat €67. En dat is toch best wel veel geld als je weet dat sommige van de huishoudens, juist die huishoudens die dit soort leningen nodig hebben, structureel vaak tientallen tot soms al honderden euro's per maand tekort komen. Dat is een paar maanden geleden nog vastgesteld door een adviescommissie van het kabinet. Ja, maar hoe kan het dat die verschillen dan zo groot zijn? Want die kredietbanken hebben allemaal hetzelfde doel. Lening geven aan mensen die inderdaad het juist moeilijk hebben. Ja, ze zijn allemaal voor hetzelfde doel opgericht inderdaad. Maar ja, het zijn ook gemeentelijke kredietbanken. Het zijn eigenlijk afdelingen van de gemeente. En in Nederland hebben gemeenten best al veel ruimte om zelf hun eigen sociale beleid, hun eigen armoedebeleid vast te stellen. En zo kan het dat ze in Groningen zeggen van ja, bij ons moet de kredietbank moet voor een belangrijk deel zijn eigen broek ophouden, zelfvoorzienend zijn. En dat betekent dat ze het geld dat ze nodig hebben voor bijvoorbeeld het aantrekken van kapitaal, de administratiekosten, dat ze dat voor een deel in rekening brengen bij de mensen aan wie die leningen worden verstrekt. Daar zitten ze dus hoog met 8% rente. Terwijl ze in Nijmegen zeggen van ja, het is voor ons echt een sociale voorziening waar wij als gemeente ook flink aan willen bijbetalen uit de gemeentekas. En daar kom je dus op een rente die minder dan een derde bedraagt dan die in Groningen wordt gerekend. Maar het effect is dus dat het heel erg veel uitmaakt waar je woont, in wat voor positie je terechtkomt. Ja, het kan natuurlijk best wel zuur zijn als je zo'n lening krijgt. En je weet dat iemand anders die misschien maar een paar kilometer bij jou vandaan woont, maar in een andere gemeente echt een stuk minder hoeft te betalen. Maar toch, je moet ook erbij zeggen dat dat rentetarief, dat niet het hele sociale beleid van een gemeente weerspiegelt. Gemeenten hebben ook andere voorzieningen, andere potjes waar ze uit kunnen trekken. Bijvoorbeeld in Utrecht zeggen ze van ja, wij hebben helemaal geen kredietbank. Maar als iemand met een kapotte wasmachine zich bij ons meldt, dan helpen we die met de bijzondere bijstand. Dat is een andere voorziening. En in Den Haag zeggen ze van ja, onze kredietbank die geeft zelfs ook hypotheken aan mensen die bij gewone banken niet terecht kunnen. Dus het verschilt enorm, maar toch, die verschillen zijn er. En ja, dat is toch best wel opmerkelijk. Ja, wat vinden ze dan in Den Haag ervan? Ja. De Rijksoverheid, zeg maar. Ja, de Rijksoverheid. Ja, daar is net een paar maanden geleden nog een rapport ingediend van de Commissie Sociaal Minimum. Een adviescommissie die ik net al even heb genoemd. De adviescommissie voor het kabinet. En in dat rapport staat ook van die verschillen in armoedebeleid, in sociaal beleid tussen de gemeenten in Nederland, die zijn eigenlijk te groot. Die zou je meer uniform moeten maken. Nou, bij die constatering wordt niets gezegd over de rentetarieven voor die sociale leningen. Maar ik sprak een lid van die commissie en die zei van ja, dit is toch wel heel opmerkelijk wat jullie hebben gevonden. En als je ons advies volgt, zou je ook voor die rentetarieven moeten zeggen dat moet meer uniform, dat moet meer gelijk getrokken worden in Nederland. Dan weet ik dat in Den Haag op verschillende ministeries ambtenaren daar wel naar aan het kijken zijn. Meer gelijkheid in de gemeente. Maar dat bevindt zich allemaal nog in de onderzoekende fase, de verkennende fase. Dus wellicht dat we daar meer over horen in het komende jaar. Dankjewel, verslaggever Bart Kamphuis. 1250 mensen raakten vorig jaar door vuurwerk zodanig gewond dat ze naar de spoedeisende hulp of naar een huisartsenpost moesten. En het Rode Kruis vindt dat te veel. Kees van Romburg, EHBO-expert van het Rode Kruis, goedemorgen. Goedemorgen. En daarom heeft u ook wat tips, hè? Ten eerste om een vuurwerkletsel te voorkomen. Wat zijn die tips? Eigenlijk moeten we weer teruggaan wat we eigenlijk al heel lang zeggen van pas op voor je ogen. Maar veiligheid.nl. Heeft half december ook een onderzoek naar voren gebracht dat er heel veel oorletsels ook zijn. En wij zeggen nu eigenlijk van, nou, let op elkaar. Begin ook gezond in 2024. Denk aan ogen en oren. Ja, dus dat is eigenlijk al een stukje van gewoon voorkom dat er iets gebeurt. Nou, wat ze ook constateerden was dat bijvoorbeeld het gebruik van de veiligheidsbril was afgenomen. Ja, en dat is natuurlijk bijzonder jammer. En daarvoor zeggen wij van, nou, wij gebruiken ook hun onderzoek om toch nog een keer te benadrukken van, doe het nu wel. Maar gebruik ook oorbescherming zoals oordopjes of oorkappen zoals Timmerman heeft of zo. Wat zijn nou de meeste verwondingen die komen door vuurwerk? Nou, eigenlijk is dat natuurlijk toch een omvallende fles met vuurwerk erin. Als je hem afschiet en er waait om. Het gaat ook natuurlijk best krachtig waaien met de jaarwisseling. Dus pas daarop. Want dan kun je afzwaaiers krijgen. Dan kan je afzwaaiers krijgen. Ik heb het vorig jaar nog in nabijheid meegemaakt. Dan schrik je natuurlijk geweldig dat dat gebeurt. Maar dat kan dus dan ook dus niet de direct betrokkenen zijn, maar ook de omstanders. Dus maak ook echt afspraken met elkaar van zet de veiligheidsbril op, zorg voor gehoorbescherming. Maar ja, wat er dan kan gebeuren, toch nog, ja, je kan brandwonden oplopen of iets dergelijks. Want die gehoorschade stel je ondanks de oordopjes of omdat je vergeten bent, heb je die gehoorschade. Kun je dan iets doen nog te tegen? Nou, op dat moment niet. Je kan namelijk een piep in je oor krijgen of een doof gevoel. Soms gaat dat vanzelf weg, maar als het een paar dagen duurt, dan moet je gewoon naar de huisarts. Want dan kan er worden gekeken. Het probleem, vooral ook bij oorletsels, is dat het, zeker met zo'n piep in je oor of doofheid, echt ook gewoon je leven kan gaan beïnvloeden. Dus het is niet zomaar een piep, maar het kan echt heel lang gaan duren. Dus dan moet je er wel naar laten kijken. En bij de ogen, op het moment dat je daar iets in je oog krijgt, wanneer moet je gaan bellen en wat kun je nog zelf doen? Nou, als iemand natuurlijk in zijn oog wordt getroffen, dan is de eerste reactie dat hij het heel erg dicht knijpt. Maar als je zou kunnen kijken, dan kan je kijken van, nou ja, is het oog beschadigd? Nou, dan moet je gewoon 112 bellen. Als het niet beschadigd is, maar er zit bijvoorbeeld kruidresten in of het is gewoon vies, dan moet je het voorzichtig gaan uitspoelen met lauw water. En wat je ook moet voorkomen is dat je moet gaan wrijven in dat getroffen oog. Nou ja, dat zijn er echt heel veel tranen. Veeg die weg. Want tranen veroorzaken ook dat iemand in zijn oog wil gaan wrijven. Maar goed, die veiligheidsbril op, die zou dat al moeten kunnen voorkomen. En oordopjes in, hopelijk heeft u dan wat minder te doen. Dank u wel. Kees van Romburg, EHBO-expert van het Rode Kruis. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Op Radio 1 werd het jaar van Ahmed Aboutaleb doorgenomen in een interview van anderhalf uur. Hij kreeg de vraag of hij met Geert Wilders gaat samenwerken als Wilders premier wordt. Ik ben als burgemeester van Rotterdam in om te werken met iedereen in Nederland die minister-president is of minister is. Ik kan het mij niet permitteren als functionaris, als ambtsdrager, om wie dan ook te isoleren en daar niet mee samen te werken. Als hij door de samenleving geroepen is om die functie te vervullen, dan ben ik burgemeester van Rotterdam en dan zijn we gewoon gesprekspartners. Hij voor het land, ik voor Rotterdam. En ik voor Rotterdam en voor het land, hoop ik. En klopt het dat hij nog nooit met Wilders heeft gesproken? Nee, we hebben elkaar nog nooit wijkinhoudelijk gesproken. Ik doe een rondje langs de Tweede Kamer zo twee keer per jaar. En dan probeer ik alle fractievoorzitters te spreken, inclusief woordvoerders op onderwerpen. En ik heb afgelopen jaren altijd een gezant gekregen van de fractie van de PVV. Namelijk het Kamerlid Beertema uit Rotterdam. Zie gewaardeerd. Is nu gestopt. Daar voerde ik gesprekken mee. Maar ik heb nooit een gesprek kunnen voeren met meneer Wilders. In Met het Oog op Morgen ging het over twee Russische dichters die een celstraf hebben gekregen. Hun misdaad volgens Rusland, poëzie tegen de oorlog in Oekraïne. Ardy Belt is journalist en schrijver van het boek Hoe Poetin zijn tanden stuk beet. En hij volgt die zaak op de voet. Er werd door een man of 17 werd de deur ingebeukt. Ze hadden daar een speciale zaag bij. Dichter zelf, Kamardin, die werd verkracht met een halter van waar gewichten aan hadden gezeten. En hij werd helemaal in elkaar geslagen. En hij moest voor de camera zeggen dat het hem heel erg spijt. En ze zeiden anders, dan gaan we je vriendin verkrachten. Een van die gedichten die de Russische dichter op de bijeenkomst voorlas, de avond voordat hij werd opgepakt, heeft Ardy vertaald. Jullie kinderen zullen worden doodgeschoten of opgehangen voor het weigeren van een gevechtsmissie. Onmensen met dode ogen in de rang van generaal. Ze zullen het laten doen, natuurlijk, door anderen. Door de handen van degene wiens ouders meer aandacht hadden voor de opvoeding van hun kinderen. En het belangrijkste, ze leerden hen hun mond te houden en de hiërarchie te respecteren. Maar straks worden ook de beulen neergeschoten. Ze zullen aan rupsbanden hechten of op mijnen tot as wederkeren. Maar raak u niet van streek. Zelfs in deze situatie is er een positieve bijkomstigheid. Dat was gisteravond op radio en tv. De Zweedse publieke omroep schrijft over een groot afvalschandaal in Zweden. 11 mensen zijn daar volgens de Zweedse publieke radio aangeklaagd omdat ze op 21 plekken in Zweden tienduizenden tonnen afval zouden hebben gedumpt en begraven. De verdachten werken bij een bekend Zweeds afvalverwerkingsbedrijf, ook opvalt door knalroze vuilniszakken. En door die dumpingen zouden verschillende branden zijn ontstaan en omwonenden blootgesteld zijn aan giftige dampen. Dit wordt gezien als een van de grootste milieumisdaden ooit in Zweden. De rechter heeft weken voor de zaak uitgetrokken. Er zijn 150 getuigen opgeroepen. En die 11 verdachten ontkennen alles. Venezuela begint met militaire oefeningen langs de grens met Guyana. Het is een volgende stap in het conflict met Guyana over het olierijke grensgebied Essequibo dat Venezuela wil annexeren. Guyana krijgt steun van de Britten. Die hebben een militair patrouilleschip naar het gebied gestuurd. En de Venezolaanse president Maduro zegt op de staatstelevisie dat hij vanwege die Britse provocaties nu militaire oefeningen laat houden. Sobre el Caribe oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. Venezuela zal zich verdedigen tegen de provocatie van het Verenigd Koninkrijk, zegt president Maduro. Bij een explosie van een brandstoftanker in Liberia in West-Afrika zijn tenminste 40 mensen om het leven gekomen. Daarover schrijft persbureau AFP. De vrachtwagen was vastkomen te zitten in een greppel naast de weg en er lekte brandstof uit. Mensen klommen op de tanker en een ooggetuige vertelt aan AFP dat sommigen met schroevendraaiers gaten probeerden te maken om de brandstof af te tappen. Toen explodeerde de boel. Ja, dat hoor je wel vaker, hè, dat bij zo'n ongeluk gebeurt. Mensen willen natuurlijk de kostbare benzine proberen te krijgen. En dan gaat het mis. Precies het aantal doden is voor de hulpdiensten in Liberia maar lastig vast te stellen. De lichamen zijn door ernstige verbranding nauwelijks meer te onderscheiden. En volgens persbureau Bloomberg is de eerste vrouw door de grens van 100 miljard dollar aan vermogen gebroken. Françoise Bettencourt-Meyer. Dat vermogen komt van het familiebedrijf L'Oréal, de Franse cosmetica-gigant, die door de opa van de nu 70-jarige Françoise werd opgericht. Het aandeel L'Oréal bereikte dit jaar een recordhoogte en daar heeft de familie dus flink van geprofiteerd. Verder horen we maar weinig van de rijkste vrouw op aarde. Ze toont haar rijkdom volgens Bloomberg niet zoals veel andere mensen met geld wel doen. Wat we wel weten, Françoise Bettencourt-Meyer heeft 2 boeken geschreven, een studie naar de Bijbel gedaan en ze schijnt dagelijks uren piano te spelen. Het is 12 minuten voor 7:30. 2 bijzondere verhalen op de eerste dag van de NK-afstanden in Tialf. Commentator Sebastian Timmerman. Sebas, laten we maar beginnen met de winnares van de 1500 meter bij de vrouwen. Joy Beunen, wat zal zij opgelucht zijn geweest, zeg? Nou, inderdaad, want 2023 was voor haar wel een jaar waarin ze vaak in het nieuws kwam op manieren waarop ze niet wilde. Ten eerste sportief gezien, ze werd heel vaak vierde. Maar ja, wat overkwam haar in maart ook alweer, toen verloor Nederland de wereldtitel op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Omdat Joy Beunen de verplichte snijvaste sokken was vergeten aan te trekken. En een paar weken geleden was er een wereldbeker schaatsen in Polen. En daar was Joy Beunen op datzelfde onderdeel, de ploegenachtervolging, haar transponder vergeten om te doen, waardoor Nederland weer werd gediskwalificeerd. Ja, ze kreeg veel over haar heen, ook op de social media, heeft daar ook over verteld. Heeft trouwens ook wel zelf de draak met die fouten gestoken, ook de afgelopen dagen nog met filmpjes op diezelfde social media. Maar nu staat ze eindelijk een keer op een manier in het nieuws zoals een sporter wint. Omdat ze wint, een Nederlands kampioene voor het eerst in haar loopbaan, in 53-91, trouwens ook nog eens een goede tijd, wint voor Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma de Jong. En dat zijn ook dan de 3 vrouwen die voor Nederland op deze afstand gaan uitkomen bij het WK in februari in Calgary. En het andere mooie verhaal, dat was Jenning de Bo, de winnaar van de 500 meter bij de mannen. Een verrassing, hè? Nogal, ja, 19 jaar jong uit Groningen en dan zo hard rijden, 34-4 tot 2 keer toe rijden op de 500 meter in Tialf. Een Nederlands record punten totaal over de 2 500 meters bij elkaar opgeteld. En daardoor een 19-jarige jongen die ja, short track en lange baanschaatsen combineerde. En vorig jaar nog eens goed voor ging zitten. En dacht, wat moet ik nou in mijn loopbaan? Waar ga ik me op richten? En toen koos hij voor de lange baan. Hij meldde zich bij de ploeg van Gerard van Velden. En ja, toen hadden we nog niet kunnen denken dat hij dus nu Nederlands kampioen zou worden. En toch heel hard dus zou rijden. De derde tijd ooit in Tielf door een Nederlander gereden. En menig grote naam uit de ploeg voor het WK rijden. Dat heeft hij ook nog eens gedaan. Hij gaat naar het WK met Janno Botman en Stefan Westerbroek. Dat zijn ploeggenoten van hem. Dus geen Marijn Schepenkamp, de Nederlands kampioen van vorig jaar bijvoorbeeld, op het WK op de 500 meter. Geen Dijne Tap. Ja, voor hen waren de druiven heel erg zuur. Niet voor de ploeg trouwens waar de Jenning de Bo voor rijdt. Team Reggeborg van Gerard van Velden. Die pakte gisteravond 5 van de 6 WK-tickets die bij de mannen werden verdeeld. Dus maar eentje niet. En ook nog eens de titel op de 5 kilometer. Daarmee begonnen we gisteravond het toernooi. En daar was het wel een bekende naam en de verwachte naam. Patrick Roest werd daar Nederlands kampioen voor de 5e keer in 6 jaar. Als enige binnen de 6 minuten en 10 seconden. En hij hij pakte die Nederlands titel voor Chris Huizinga en Marcel Bosker. Wat staat er vandaag nog op het programma? Vandaag gaan we kijken naar de 3000 meter bij de vrouwen. Daarna gaan de vrouwen sprinten, 500 meter. En tussen die twee 500 meters van de vrouwen door rijden de mannen de 1500 meter. Dat allemaal vanavond. Dan horen we jou ook weer, Sebastian Timmerman. Op deze zender uiteraard onder meer in de speciale Langs de Lijn uitzending tussen 8 en 9:30. Hart omhoog, hart omlaag, terug omhoog, weer omlaag. De laatste maanden weer heel hard omhoog. Waar heb ik het dan over? Nou, voor beleggers het afgelopen jaar een ware rollercoaster. Want de AEX, daar gaat het over. Met uiteindelijk aan het eind van de rit dus champagne. Want die AEX staat op de laatste handelsdag van het jaar 14% hoger dan een jaar geleden. Jim T. Peuring, analist bij 1 Vermogensbeheer. Goedemorgen. Goedemorgen. Het ging in 2013 dus echt alle kanten op. Wat zijn de momenten die u zijn bijgebleven? Ja, je introduceerde het al mooi. Het ging alle kanten op. Maar het was toch al een roerig jaar. En het kwam met name door waar we vandaan kwamen. Nou, dat was natuurlijk 2022. En toen ging het heel slecht op beurzen. Dus beleggers die verloren in 2022 geld. Gemiddeld zo'n 20%. Dus die moesten flink inleveren. Dus de vooruitzichten waren ook niet zo goed voor 2023. Maar eigenlijk januari, februari, die starten heel erg mooi. Toen liepen beurzen zo'n 10% op. Dus een deel van de verliezen werden weer goed gemaakt. En er was eigenlijk ook helemaal niks aan de hand. Hè. Daarvoor hadden we hele hoge inflatie, energiecrisis, oorlog in Oekraïne. Dus er speelde ook nogal wat. Maar dat verdween wat meer naar de achtergrond. De inflatie die daalde bijvoorbeeld door het ingrijpen van centrale bankiers. Die hebben de rente verhoogd, zodat wij minder geld gaan uitgeven. En toen stegen de beurzen rustig. Toen was het maart. Toen begon eigenlijk de eerste keer een beetje de angst toe te slaan. Zegt Silicon Valley Bank je nog iets? Ja, die ging toch failliet? Ja, dat klopt inderdaad. We hadden eigenlijk taferelen in Amerika zoals we die een jaar of 15 terug ook in Nederland hadden. DSB Bank viel toen om, SNS Bank, ABN moest gered worden, Fortis failliet. Je had dus echt een bankencrisis of een bankenrun zelfs. In Amerika, spaarders, die haalden hun geld van de rekening, waren bang dat ze niet meer bij konden. En ja, doordat die banken werden leeggetrokken en de bank niet meer voldoende stabiel was, viel eerst Silicon Valley Bank om. Daarna kreeg je nog First Republic en Silvergate. En uiteindelijk in Europa ook Credit Suisse. Echt een enorme bank. Dus er gebeurde echt wel wat. En als we dan kijken naar individuele bedrijven, zijn er daar dan grote verschillen? Ja, want laten we wel wezen, hè, we hadden eerst natuurlijk het er al over dat het zo'n goed jaar was. Ik besluit nu met de Reviele Bank om, dat was in maart. Hè, daarna hebben we herstel gezien, toen kregen we nog een keer een grote daling doordat de rente verder opliep. En de laatste maanden, je introduceerde het al, toen herstelde de beurs weer. Maar ook als je kijkt tussen die bedrijven, laat ik even internationaal beginnen, dan is er nogal wat verschil. We hebben tegenwoordig een term die heet de Magnificent Seven. Die is eigenlijk in 2023 echt weer helemaal nieuw leven ingeblazen. En dat zijn reusachtige bedrijven uit Amerika, zoals Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Google. Tegenwoordig hoort er ook Nvidia bij. Echt techbedrijven, ja. Tesla, die deden het stuk voor stuk fantastisch. En dat zijn stijgingen van in een slecht geval 60% en in een goed geval bijna 150%. Of 200% zelfs voor Nvidia. Dus dat waren echt bedrijven die het fantastisch deden in Amerika. Nou, in Nederland had je chipbedrijven die het goed deden. Je noemde al de techsector deed het goed. ASML deed het redelijk. ASMI, die deed het geweldig met een verdubbeling. En Besi, dat is een wat kleiner chipbedrijf, die steeg maar liefst 140%. Dus die bedrijven deden het fantastisch. Maar er was nogal wat diversiteit. Want er waren ook een heleboel bedrijven in Amerika bijvoorbeeld die nauwelijks van hun plek afkwamen. Maar ook in Nederland, als je bijvoorbeeld kijkt naar gevestigde namen zoals Randstad, nou, niet van zijn plek gekomen. Aal de Heerse. Wat bedoelt u met niet van zijn plek gekomen? Niet gestegen. Ja, precies. Ja, sorry. Ja, en iedereen kent natuurlijk Heineken ook. Heineken die stond aan het begin van het jaar op €90 en staat nu weer op €90. Dus beleggers die... In ieder geval ook niet gedaald dan. Niet gedaald, nee, dat is positief. Maar ja, het is natuurlijk wel een lastige. Want als je nu luistert en je denkt van... nou, ik hoor de AX is 14% gestegen. De S&P 500, de Amerikaanse index, meer dan 20%. Maar als je eigen portefeuille, als je al belegt natuurlijk... niet hebt zien stijgen, ja, dan zat je waarschijnlijk wat minder in die tech-aandelen. Dus tech-aandelen deden het fantastisch. Maar als je belegde in, nou, ik noem het even oneerbiedig... wat ouderwetse, maar ook zekerdere aandelen... dan had je misschien niet zoveel rendement. Want nee. De klinkende namen, de Unilevers van deze wereld... ja, die zijn gewoon per saldo niet echt van hun plek gekomen of zelfs gedaald. Nou, laten we hopen op een wat rustiger 2024 dan. Dank u wel, Jim Tilboeringen, analist bij 1 Vermogensbeheer. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe. Go ahead and lie to me and make me believe. That you're in love with me and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey Laura, Gregory Porter. Ster. De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag alweer op 101 miljoen. Dus speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. En maak vrijdag nog kans op zoveel money. Eurojackpot, spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het nieuwe seizoen van Caro NCRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO Plus. Thank you. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. NPO Radio 1. Het hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Surinaamse regering zegt niet te kunnen onderhandelen over de straf voor oud-president Bouterse. Die werd deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege zijn rol bij de decembermoorden. Volgens president Santokki kan de regering die uitspraak niet veranderen. En verder wil hij niet zeggen over een eventueel gratieverzoek. Donald Trump mag vooralsnog niet meedoen aan de Republikeinse voorverkiezingen in Maine. Daarmee is Maine na Colorado de tweede Amerikaanse staat die hem weert van het stembiljet. Een hoge functionaris in Maine stelt dat Trump nooit meer president mag zijn vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming in 2021. Mogelijk komt de zaak uiteindelijk terecht bij het federale Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten. Volgens Syrische media heeft Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Syrië, ook in de buurt van de luchthaven van Damascus. Een deel van de raketten zou zijn onderschept door de luchtverdediging. Er zou wel materiële schade zijn. Onafhankelijke bevestiging over deze Israëlische luchtaanvallen op Syrië is er niet. En in de Verenigde Staten is een ruimtevaartuig gelanceerd voor een geheime missie. Het toestel van het Amerikaanse leger heeft geen mensen aan boord. Het is niet duidelijk wat er wel in zit. Ook heeft het Pentagon niet bekendgemaakt hoe lang deze ruimtemissie gaat duren. Bij Weerplaza Johnny Willemsen. Johnny, wat kunnen we vandaag verwachten? Nou, het is vandaag onstuimig, het waait weer stevig. Een matige tot aan zee harde wind. En in het noorden van het land geldt een code geel voor zware windstoten. Ook zijn er buien. De meeste buien zijn vandaag voor het zuiden en oosten. In het westen en noorden zien we vanmiddag af en toe de zon. En het wordt ongeveer 10 graden. Het oudjaars- en nieuwjaarsweekend. En morgen is het een grotendeels droge dag. Wel vrij veel bewolking, maar dus droog. Nog steeds wel een stevige zuidwestenwind en een graad of 9. Op zondag, oudjaarsdag, trekt eerst een regengebied over het land. Later op de dag is er een afwisseling van droge perioden en enkele buien. En dat geldt dus ook voor de jaarwisseling. Ook waait het dan nog steeds waarschijnlijk op veel plaatsen stevig, vooral in de kustprovincies. Dus dat kan lastig zijn met het vuurwerk. Maar het scheelt wel weer in de luchtkwaliteit. En ook op nieuwjaarsdag staat regen op het programma. Het wordt dan wel een paar graden kouder. Nieuwjaarsdag ongeveer een graad of 7. Johnny, dankjewel. Ster. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar 1 NPO Radio 2. Het was een roerig jaar in de politiek. De provinciale verkiezingen, de val van het kabinet en daardoor de Tweede Kamerverkiezingen in november. We gaan erop terugkijken met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, het was inderdaad bepaald niet rustig. Hoe zou jij het afgelopen jaar omschrijven? Nou, ken je de Python in de Efteling? Ja. Dat gevoel. Ik ben eigenlijk nog steeds duizelig. Het lijkt alweer een eeuw geleden, maar met de overwinning van BBB bij de provinciale verkiezingen. Ze werden overal de grootste. 16 zetels in de Senaat, dat was nog nooit vertoond. Nou, dan hadden we de crisis over het stikstofbeleid, een parlementaire enquête naar het overheidsfalen in Groningen, de val van het kabinet over het fusie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, Kamerverkiezingen, de nieuwe Partij van Omzicht en dan nog overwinning van Geert Wilders. Dus ja, het was een ongekend jaar. Nou, laten we maar beginnen met die provinciale verkiezingen in maart. Daar kwam BBB dus echt veruit als grootste uit de bus. En ook in alle provincies. Was dat toen, vind jij, echt wel een indicatie van het sentiment onder Nederlanders? Het was een toenemend vertrouwen in de partijen die het land al jaren besturen, denk ik. Maar dat was ook weer niet. Je zag het bijvoorbeeld ook al bij de opkomst van Forum voor Democratie 4 jaar eerder. Die partij haalde 12 zetels in de Eerste Kamer. Je kunt ook zeggen dat je het al zag bij de opkomst van de LPF in 2002. Dus dat wantrouwen, dat was er al. En wat er gekomen was, de stikstofcrisis, de boerenprotesten. Nou, dat werd het mensen dat de staat, de politiek, het platteland in de steek hadden gelaten. Hè? Een symbool voor de verdwenen buslijnen, de verdwenen bibliotheken en zwembaden. Ja, en heeft in combinatie met dat groeiende wantrouwen geleid tot die geweldige verkiezingsuitslag voor de BBB van der Plas. Nou, vervolgens valt in juli dus het kabinet over migratie, want de VVD besluit op dat moment om de stekker eruit te trekken. Dat kwam toch wel vrij onverwacht. Of niet? Dat kwam inderdaad. Ja, dat kwam. Nou ja, de coalitiepartners van de VVD dachten dat het zoals meestal wel met een sissen zou aflopen. Dat was met de kennis van nu wel een beetje losjes gedacht. Want fractievoorzitter Hermans had al in 2022 tegen Rutte gezegd dat ze toen voor het laatst vriendelijk vroeg om maatregelen voor asiel. Ook was er later nog een keer. Ze hadden het kunnen weten, maar ze dachten toch dat het mee zou vallen. Uiteindelijk begon het eerst in juli opeens heel hoog op te lopen en moest Rutte zijn uiterste best doen om iedereen tot kalmte te maken. Maar dat lukte uiteindelijk niet meer. De VVD trok de stekker eruit. Ze zeiden toen aanvankelijk nog wel dat alle vier de coalitiepartijen tot de val van het kabinet hadden besloten. Maar in de verkiezingscampagne gaf de nieuwe leider Jezus toe dat het toch eigenlijk de VVD was geweest. Ja, dat gebeurde op vrijdag. Vervolgens ging er een weekendje overheen. En toen kwam het volgende grote nieuws. Mark Rutte ging ermee stoppen. Dat is toch wel een einde van het tijdperk daarmee. Dat mag je wel zo zeggen, ja. Want op die zaterdag had hij nog gezegd dat hij nog door wilde. Voor de zesde keer, want hij was al sinds 2006 de leider van de VVD. Maar op maandag kwam hij toen inderdaad tot vele verrassing met de mededeling dat hij stopte in de politiek zodra er een nieuw kabinet zou zijn. De langstzittende premier was hij van Nederland sinds 2010. En dat had de VVD geen windeieren gelegd, want sinds 2010 waren ze altijd de grootste. Dus inderdaad het einde van een tijdperk dat overigens volgens velen wel eerder had moeten stoppen. Hè? Met name na de val van Rutte 3 over het kinderopvangtoeslagenschandaal. Maar toen gebeurde het niet. En die maandag na de val van zijn vierde kabinet zei Rutte het als volgt. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Nou, Wilco, dat was toch wel een schok. Heel veel mensen hadden een verkiezing zonder Mark Rutte. Vervolgens GroenLinks PvdA zeiden, ja, we gaan echt samen aan die verkiezingen meedoen. Frans Timmermans werd het. Dat was een tweede grote verandering in dat landschap. Absoluut, ja, want ook omdat we de afgelopen jaren vooral een toenemende versplintering zagen in de Tweede Kamer. Hè. Grote partijen werden kleiner, er kwamen steeds meer kleine partijtjes. Er waren ook in de afgelopen kabinetsperiode nog maar twee partijen, de VVD en D66, die meer Kamerleden hadden dan er ministers waren. Nou, en dat leidt dus tot wel al die kleinere partijtjes, tot minder kennis en kunde in het parlement. Want ja, kleine fracties hebben nu helemaal onvoldoende mogelijkheden het kabinet goed te controleren. Nou, en dit besluit van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, dat gaat volledig tegen die ontwikkeling in, tegen die versplintering. Ze kwamen ook met een gezamenlijk verkiezingsprogramma. Ze hoopten met Timmermans een gooi naar het premierschap te kunnen doen. Ja, en daarvan weten we inmiddels dat dat toch niet helemaal gelukt is, zullen we maar zeggen. Nou, helemaal niet, zou ik beter zeggen, hè? Toch? zij kwamen in ieder geval snel tot dat besluit. Dat gold niet voor Pieter Omtzigt. Die was heel lang in ieder geval voor het oog van de natie aan het twijfelen of hij nou wel of niet die eigen partij zou gaan starten. In augustus hakte hij de knoop door. Nieuw sociaal contract. Ja, hij ging dus aan de verkiezingen meedoen. Wat betekende dat? Nou ja, een totale verandering van het politieke landschap toch weer. Want Omtzigt was natuurlijk een heel populair Kamerlid. Hij was als CDA al goed voor 5 zetels in zijn eentje bij de verkiezingen van 2021. Onder andere dankzij zijn rol in dat toeslagenschandaal. Hij was ook nog een tijd uitgeschakeld geweest door een burn-out die samenhing met alle politieke commotie rond zijn persoon. Op een gegeven moment stond hij in peilingen op 40 zetels. Dat gaf hem ook twijfel over of hij wel of niet voor zichzelf moest beginnen. Maar inderdaad, uiteindelijk hakte hij in de zomer de knoop door met als missie het openbaar bestuur en de bestaanszekerheid te verbeteren, de migratie af te remmen en de volkshuisvesting te redden. Dat werden zijn 4 grote doelen en dat leverde hem bij de verkiezingen in november 20 zetels op. Ja, het was een campagne die wat dat betreft ook alle kanten opging. De peilingen die schoten van links naar rechts. En uiteindelijk op de verkiezingsavond zelf bleek, de PVV was verreweg de grootste partij. Dat was ook een verrassing. Zeker. En het is ook niet zo heel makkelijk te verklaren. Maar in elk geval staat het vast dat migratie daar alles bepalend voor is geweest. Veel kiezers vinden dat er te veel immigratie is. Wilders wil een asielstop. En 85% van de VVD-kiezers heeft om die reden op de PVV gestemd, bleek uit onderzoek van Ipsos. Een andere verklaring is dat veel kiezers toch geen vertrouwen meer hebben in dat politieke midden. De partijen die de afgelopen 11 jaar sinds Rutte 2 eigenlijk voortdurend aan de macht zijn geweest in wisselende samenstelling. En dat mensen denken dat zij de problemen zoals in de zorg en met de volkshuisvesting niet hebben opgelost en daarom nu dus ook voor die PVV hebben gekozen. En die kabinetscrisis en dat de VVD dat de val van het kabinet heeft geforceerd, heeft dat ook nog iets mee te maken? Ja, vermoedelijk wel, want in de politiek geldt onder andere de regel dat je nooit een kabinet moet laten vallen op een onderwerp waarvan je niet de eigenaar bent. Maar dat deed de VVD in juli wel door het kabinet te laten vallen op asiel. En dat is een onderwerp wat kiezers toch onlosmakelijk verbinden met de PVV. Nou, vervolgens hief de opvolger van Rutte, Dylan Jezukus, ook het informele cordon sanitair rond Wilders op, hè. Rutte wilde nooit meer met Wilders samenwerken, maar Jezukus zei in augustus dat wel te willen doen. Nou, zij maakte daardoor Wilders weer relevant en gaf hem op die manier de wind in de rug. Ja, en hij ging natuurlijk ook op een heel andere manier campagne voeren dan we van hem gewend zijn, hè. Zijn programma bleef radicaal rechts met een verbod op islamitische scholen, moskeeën, de Koran. Maar in debatten en interviews stelde hij zich plotseling veel milder op. Geert Milders werd een begrip. Ja, en uiteindelijk kreeg hij dus een recordaantal van 37 zetels. De tweede partij is nu PvdA GroenLinks, die hebben er 25. Nou, dat geeft wel even aan hoe groot het verschil is. Daardoor zijn er nu ook coalitiegesprekken tussen PVV, NSC, BBB en VVD. Die gaan na de feestdagen door. Wat denk jij? Welke kant gaat het op? Nou, het lijkt er in elk geval op dat ze er met z'n vieren willen uitkomen, want ze zijn niet voor niks aan die gesprekken begonnen. De VVD heeft bovendien de route naar een kabinet met GroenLinks PvdA al volledig afgesneden. Nieuw sociaal contract van Omtzigt heeft dat ook in mindere mate gedaan. Dus ja, op wat voor manier ze gaan regeren is nog volstrekt onduidelijk. Of het een gewoon meerderheidskabinet wordt of een minderheidskabinet met de VVD als gedoger of een extra parlementair kabinet. Een kabinet zonder sterke binding met de Kamer. Dat is allemaal nog onduidelijk. Maar in elk geval hebben ze de wil om het met elkaar eens te worden. En dat is wel essentieel. Maar er zijn echt wel onderwerpen waar ze het helemaal niet over eens zijn, toch? Zeker. Er zijn hele grote verschillen. Over de Europese Unie bijvoorbeeld, over klimaat, over stikstof, het begrotingsbeleid, ook over militaire steun van Nederland aan Oekraïne. Daar zijn 3 van de 4 partijen hartstikke voor, maar de PVV van Wilders is daar tegen. Dus er zijn grote verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld over immigratie. Die moet naar beneden, vinden ze alle 4. Dus daar zouden ze uit moeten kunnen komen. Maar het is natuurlijk nog helemaal niet zeker dat het gaat lukken. Het kan ook altijd nog misgaan. Maar na alles wat er dit jaar is gebeurd, sta ik nergens meer van te kijken. Dus ook niet als we over een half jaar een extra parlementair kabinet krijgen onder leiding van premier Ronald Plasterk. Nou, we gaan het er volop over hebben. Dankjewel, Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het hoge water veroorzaakt overlast, maar het heeft ook voordelen, lezen we bij Omroep Gelderland. Onder meer door dat hoge water kon gisteren in Nijmegen het Nederlands kampioenschap freestyle kanoën worden gehouden. Dat betekent de kano in de lucht laten draaien om daarna weer in een golf terug te komen. De Waaghalzen die genoten op de krachtige golven van de Spiegelwaal. En de toeschouwers genoten ook, horen we bij Omroep Gelderland. Salto's, 360's, mensen gingen allemaal onder water, maar boven water. Het was echt van alles wat. Ik dacht, ik wist niet dat het mogelijk was, maar ik heb het allemaal hier gezien. Dus ja, dat was speciaal. Mijn zoon doet ook mee. Nummer 11, het was prachtig, heel mooi. En heeft hij het goed gedaan, uw zoon? Nou, het ging, kon beter. Hij bleef niet goed plakken in de golf. Ja, het was uiteindelijk een buitenlander die het NK Freestyle voor kanoers won. Dus blijkbaar het open dat? NK. Ja, dat kan blijkbaar. Het was een Duitser die had 350 kilometer en 4 uur rijden voor over had om zijn kunst te laten zien. Maar dat was niet voor niks, want hij had de meeste punten. Een bestelbusverhuurder uit Waddinxveen die deed deze week een bijzondere ontdekking. Een gehuurde bus was niet teruggebracht. Hij ging daarom maar eens zelf op zoek naar de wagen, schrijft Omroep West. Uiteindelijk vond hij de bus ook terug, maar niet leeg. De achterdeur ging open en toen bleek er 2 ponies te staan tussen allemaal hooi. Waarom de huurder de bus had verbouwd tot stal is volledig onbekend. De dieren zijn opgevangen en naar een adres gebracht waar ze wel goed worden verzorgd. Want dat kan achterin zo'n busje toch nauwelijks goed gaan. Tussen alle verkiezingsperikelen door heeft Donald Trump ook nog even tijd gevonden om ruzie te maken met de makers van de film Home Alone 2, dat weet de BBC. Het gaat allemaal om dit fragment uit die wereldberoemde kerstfilm. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Hoofdpersoon Kevin loopt in het Plaza Hotel en vraagt Trump, toen ook de eigenaar van het hotel, de weg naar de lobby. Een cameo noemen ze dat in de Verenigde Staten, in het Engels. Als je dan als bekende, in dit geval Amerikaan, mee mag doen in zo'n film. Maar waarom zat Trump nou in de film? Nou, de regisseur zegt volgens de BBC dat Trump erop stond dat hij zelf mee mocht doen. Anders mochten zij niet in zijn hotel filmen. En de oud-president beweert nu dat de filmmakers hem hebben gesmeekt om mee te doen. Ik had het erg druk en had geen zin om het te doen, maar ik stemde ermee in en de rest is geschiedenis. Aldus Trump op zijn eigen sociale netwerk Truth Social. Kijken we toch weer anders naar die film volgend jaar. Hoewel, ik heb hem eigenlijk nog nooit gezien. Ik ook niet. Home Alone 1 wel, maar 2 ben ik nooit op toegekomen. Ik heb allebei nog nooit gezien. Oeh, dan gaan we volgend jaar toch eens even een draaiavond organiseren. Twijfel jij nog welke champagne je in huis moet halen voor de jaarwisseling? Heb je dat al gedaan eigenlijk? Niet speciaal voor de jaarwisseling. Maar er staan sowieso al 10 flessen klaar voor welke gelegenheid dan ook. Dat niet. Maar soms krijg je ook champagne bijvoorbeeld. Hè? Oh ja, maar die is dus al wel voor oud en nieuw geregeld. Nou, voor de mensen die dat toch wel moeten kopen, ik ook. Koop vooral geen dure champagne. Daarover lezen we bij Omroep Gelderland. En degene die dat zegt kan het weten, want dat is namelijk een slijter. Oké. Koop geen aanmerk, vraag naar de champagne van het huismerk, zegt de slijter uit Arnhem. Dat is vaak van minstens even goede kwaliteit en meestal voor de helft van de prijs. En eigenlijk vindt hij het helemaal zonde om na zo'n avond met allemaal eten en drinken ook nog aan de champagne te gaan. Nou, dat ben ik helemaal met hem eens. Dat ben ik ook met hem eens, want champagne is juist eigenlijk iets waarmee je moet beginnen. Precies. Of, zoals de slijter zegt, het zou nog beter zijn om op nieuwjaarsdag pas de fles te openen. Yes. The Waterboys, The Hole of the Moon. 20 jaar geleden begon Global Harmonization Initiative als een klein particulier initiatief om de voedselveiligheid te verbeteren. Oprichter en voedingsmiddelenwetenschapper Huub Lelieveld zag dat initiatief uitgroeien tot een wereldwijd netwerk van wetenschappers uit 113 landen. En nu gaat hij een stapje terug doen. Huub Lelieveld, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom dacht u 20 jaar geleden, ik ga me inzetten voor voedselveiligheid in de hele wereld? Nou ja, we dachten toen nog niet meteen over heel de wereld. Maar in die tijd was er hongersnood in Noord-Afrika. Met name in Ethiopië en andere landen. Terwijl er, en er stierven letterlijk duizenden mensen per dag van de honger. Terwijl in de havens lagen enorme hoeveelheden voedsel. Maar de regering van die landen wilde dat niet hebben, want naar hun gevoel was het niet zeker of dat veilig was. Dus verschil in wetgeving, regelgeving, veroorzaakte dat de mensen stierven van de honger, terwijl dat niet nodig was. En wat kon u doen? Nou, wij konden op dat moment natuurlijk niks doen, maar toen hebben we besloten, dit is waanzin. Dus daar moeten we wel wat aan gaan doen. En toen zijn we begonnen met het Global Harmonization Initiative. We dachten, we moeten wereldwijd de wetgeving op voedselveiligheid gelijk maken. Want u bent zelf wetenschapper, voedingsmiddelenwetenschapper. U heeft bijvoorbeeld bij Unilever gewerkt. Ja. Dus u weet waar u over praat. En u dacht, ik moet andere wetenschappers zover krijgen dat we samen de krachten bundelen? Ja, precies. We dachten, als wij wereldwijd, als we zoveel mogelijk, want we zaten op een conferentie met, wat ook een internationale conferentie was, als wij iets willen veranderen, moeten we dat gezamenlijk doen. En wat kon u dan doen? Nou, wij konden zeggen van wat de fout is. We hebben toen geprobeerd plannen te maken, maar dat was niet zo eenvoudig, want je bent met een beperkt aantal mensen en de wetgeving, dat zijn er dus een paar honderd landen. Maar we hebben toen gezegd, wij gaan eraan werken om de wetgeving voor voedselveiligheid wereldwijd hetzelfde te krijgen. Het zijn allemaal wetenschappers die het eigenlijk naast hun gewone werk doen. Ja, nou, het zijn allemaal voedingsmiddelenwetenschappers, maar ze doen het allemaal in hun vrije tijd. Ja, precies. En wat doet het netwerk nu in de praktijk? Nou, wij doen nu heel erg veel. Want, we hebben een heleboel werkgroepen inmiddels. Want we hebben geconstateerd, en ook is logisch, dat de regeringen de wetten niet gaan veranderen omdat wij dat willen. Dus wij moeten aantonen dat het nodig is, dat het kan en dat het ook voordelig is voor de landen. En dat zijn de dingen die we doen eigenlijk. Dus we hebben voorbeelden van wat ze doen. Ja. Wat is zo'n voorbeeld? Wat is een project dat echt zoden aan de dijk zet? Nou, een heel belangrijk project op dit moment is cassave. Weet je wat het kent, cassave? Vrucht, zeg maar. Ja, dat is een plant aan die, de wortels daarvan, die zijn eetbaar. En die wortels die worden gegeten door ongeveer 1 miljoen mensen, 1 miljard mensen in de wereld, waarvan 600 miljoen in Afrika. En maar het probleem is, cassava is giftig. Maar het is giftig op een langzame wijze. Dat wil zeggen, als je het eet, dan word je niet ziek. Dan word je pas maanden later. En het grootste probleem is dat kinderen die dat iedere dag cassava eten, en het is hun basisvoedsel, die worden op een gegeven moment 's morgens wakker na een aantal weken of een aantal maanden. En dan zijn ze verlamd. En dat is onomkeerbaar. En u geeft voorlichting erover zodat mensen de cassava op de goede manier klaarmaken? En wat wij nu gedaan hebben is, dit is al tientallen jaren bekend, maar niemand doet er wat aan, of heel weinig. Wat wij gedaan hebben is nu een proces optimaliseren. En dat wordt nu getest in Suriname en in Congo. En dat als we daarmee klaar zijn, dat is binnenkort, dan gaan wij onze leden, die gaan dan mensen trainen in Afrika. En die mensen die getraind worden, die worden getraind om andere mensen te trainen enzovoort. Totdat we bij de huisvrouwen zijn of andere mensen die voedsel bereiden. Dus wij willen zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen. En het is niet zo moeilijk. Nu denken ze, en nu is het proces, als ze weten dat het niet goed is, dan hebben ze een proces dat duurt 4 dagen tot 4 weken voordat het voedsel veilig is. Dat duurt te lang. Dus de mensen maken gewoon de voedsel 's morgens klaar en eten het op. Ja. In ons geval maak je het voedsel 's morgens klaar. Je doet wat je moet doen en dan is het 's avonds veilig. Dit soort voorlichting, dat heeft u op heel veel vlakken opgepakt. Wat maakt dat het niet eerder is gebeurd? Ja, dat verbaast ons ook. Want het is bekend, er zijn een heleboel dingen bekend over voedselveiligheid. Want hier in Europa en in Noord-Amerika en de grote delen van Zuid-Amerika en in Zuid-Afrika is het voedsel meestal wel veilig. Maar de rest van de wereld hebben ze weinig verstand van voedselveiligheid. En dat betekent dat er miljoenen mensen per jaar ziek worden van voedsel. En jij vraagt je ook af waarom vertellen ze de mensen niet hoe dat moet. Daar hebben we ook een project voor trouwens gestart. Kort geleden, we hebben een food safety club opgericht in Nigeria. En met hetzelfde doel. Maar het doel daarvan is om de mensen en iedereen, en vooral met name, het begint op een middelbare meisjesschool in Nigeria, waar ze les krijgen in hygiëne en voedselveiligheid. En dat is voor het eerst dat dat gebeurt. Dat gebeurt nergens in de wereld nog. En dat willen wij uitrollen over de rest van de wereld. Ja. Ja, u bent hiermee gestart vlak na uw pensioen. U stopt er nu mee omdat u bijna 80 wordt. Maar ja. Het initiatief gaat door, hè? Het initiatief gaat gewoon door, ja. Het is heel groot. We hebben een bestuur van 12 mensen met vertegenwoordigers van alle continenten. 50% mannen, 50% vrouwen en alle leeftijden. Dus dat. En u blijft ook nog wel eventjes bij betrokken. Ik blijf op bestuur zitten, maar ik wil niet meer als voorzitter blijven. Een eindverantwoording hebben. Ja. Dank u wel, Huub Lelieveld. Nu nog dus heel even voorzitter van het Global Harmonization Initiative. NPO Radio 1. Vanavond is neerlandica en filosofe Lotte Jensen te gast in Het Jaar Van. Ze is Deense en gefascineerd door de Nederlandse identiteit. Denen die hebben overal vlaggen mee en die koesteren hun identiteit. En Nederlanders die klagen wat af. Ze onderzoekt de invloed van rampen zoals watersnoden op de vorming van wie we zijn. Daar zijn echt twee houdingen ten opzichte van die strijd met het water. De ene is er een van trots. Maar we hebben natuurlijk ook een lijn van kwetsbaarheid. Vanavond Suzanne Bosman in gesprek met Lotte Jensen. Ik hou echt van Nederland. Van 9:30 tot 11 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Volgens de Surinaamse president Santokki is er geen onderhandeling mogelijk over de straf van oud-president Boutersen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Woogmoed. Volgens de Surinaamse president staat het vonnis over de decembermoorden vast en is het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de uitvoering. Oud-president Boutersen werd eerder deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de moorden. Zelf zegt Boutersen tegen Surinaamse media dat de regering bereid is faciliteiten voor hem te creëren. Wat hij daarmee bedoelt is onduidelijk. Volgens president Santokki kan de regering de uitspraak van een onafhankelijke rechter niet veranderen. De Surinaamse regering zegt verder niet in te gaan op speculaties of uitspraken over een eventueel gratieverzoek. Iran heeft 4 mensen geëxecuteerd die zouden werken voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad. De 4 hebben volgens Iran de veiligheid van het land in gevaar gebracht. Het zou onder meer gaan om sabotage. Volgens Iran zijn ze na juridische procedures terechtgesteld. 2 weken geleden was er ook een executie van iemand die volgens Iran voor Israël spioneerde. Israël en Iran zijn aartsvijanden sinds de Islamitische Revolutie in 1979. Iran steunt onder meer de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah. Oud-president Trump is in de Amerikaanse staat Maine vooralsnog uitgesloten van de Republikeinse voorverkiezingen. Een hoge functionaris in de staat stelt dat Trump nooit meer president mag zijn vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming in 2021. Eerder werd Trump al door de staat Colorado uitgesloten van de voorverkiezingen. Daar bepaalde het Hoge Rechtshof dat hij zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn pogingen om de resultaten van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. In beide gevallen is dit besluit voorlopig aangehouden. Mogelijk komt de zaak uiteindelijk terecht bij het federale Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten. Rentetarieven voor sociale leningen verschillen sterk van gemeente tot gemeente, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sociale leningen zijn bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben om een lening te krijgen bij een reguliere bank. Ze kunnen de lening bij de gemeente aanvragen als bijvoorbeeld de wasmachine stuk gaat en er geen geld is voor een nieuwe. Bij de gemeentelijke kredietbank in Nijmegen betaalt iemand daarover 2,4% rente. In Groningen is dat ruim 3 keer zoveel, 8%. In de Duitse plaats Meppen, net over de grens bij Drenthe, is gisteravond een verpleeghuis geëvacueerd vanwege de hoge waterstand. Duitse media melden dat het pand direct aan de Eems staat en dat 47 bewoners elders zijn ondergebracht. Net als in Nederland kijken ze in de Duitse deelstaat Neder-Saxen met spanning naar de waterstanden. In de 3 steden Meppen, Lilienthal en Verden wordt de situatie omschreven als bijzonder kritiek. Er wordt nog meer regen verwacht, wat betekent dat het gevaar dus nog niet is geweken. Het weer wisselvallig, geregeld buien of langer regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen en tijdens de jaarwisseling blijft het wisselvallig. Met enkele buien, soms ook opklaringen. En vooral in het westen kan het dan stevig waaien. Ster. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Het NOS Radio 1-journaal. Surinaamse president Santokki heeft laten weten dat hij niet gaat onderhandelen met oud-president Desi Bouterse. 1,5 week geleden werd Bouterse veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. En hij had tot gisteren de tijd om een gratieverzoek in te dienen, maar lijkt daar geen gebruik van te hebben gemaakt. Advocaat Gerard Spong was nauw betrokken bij het onderzoek naar de moorden. Goedemorgen, meneer Spong. Goedemorgen. En voor zover we weten heeft Bouterse dus inderdaad geen gratieverzoek ingediend. Wat heeft u hierover gehoord? Ja, datzelfde heb ik ook gehoord. Ik kreeg nog vannacht bericht dat zijn advocaat bekendmaakte dat er geen gratieverzoek wordt ingediend, omdat dat zou neerkomen op een bekentenis van de feiten. En hij zegt, we hebben al die jaren volgehouden dat hij niet schuldig is. Dan kunnen we dus nu, kan Bouterse nu niet een gratieverzoek gaan indienen wat neerkomt op in wezen een schuldbekentenis. Dus ik ga ervan uit dat er geen gratieverzoek is ingediend. Ja, maar wat de advocaat had na de veroordeling nog suggereert dat hij wel overwoog namens Bouterse zo'n gratieverzoek in te dienen. Ja, dat is helemaal waar. Maar ja, kennelijk zijn ze op hun schreden teruggekeerd. Het is een beetje moeilijk te volgen, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit is het laatste nieuws wat ik uit Paramaribo heb. Ja. En Bouterse zelf zou op de radio in Suriname hebben gesuggereerd dat er gesprekken gaande waren met Santokki. Maar Santokki ontkent dat weer, hè? Ja, dat is inderdaad juist. En er is wat Bouterse en meneer Kanhai allemaal zeggen. Af en toe, moet ik heel eerlijk zijn, is er geen pijl op te trekken. Maar ik ga er nu vanuit dat er geen gratieverzoek is ingediend. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de redenering heeft wel iets in zich. Want een gratieverzoek betekent inderdaad dat je toch spijt betuigt, dat je zegt schuld bekent en dat soort dingen. Nou, dat stuit die Bouterse natuurlijk ontzettend tegen de borst. Ja, maar het was wel zijn enige kans toch om uit de cel te blijven, lijkt het. Ja, dat is waar. Maar de Kanhai, die advocaat, die voegt eraan toe dat we het ook weer niet moeten, al te veel moeten dramatiseren. Want, zegt hij, er is over anderhalf jaar zijn er verkiezingen. En je weet maar nooit wat die brengen. En dan wordt vast en zeker de politieke partij van Boutersen de grootste partij. En dan is het zo gedaan met die gevangenisstraf. Komt hij zo de cel uit. Maar kan dat? Ja, nee. Ze zeggen bij God en in Suriname is alles mogelijk. Natuurlijk kan het niet, want een straf van 20 jaar moet je als van een rechter, dan moet je ten uitvoer leggen, punt uit. Dus die man die moet gewoon opgepakt worden en die 20 jaar gaan uitzitten. Maar als er ineens over anderhalf jaar een andere politieke wind gaat waaien, ja, dan sta ik er niet voor in dat een mouw aan gepast gaat worden. Maar dat zien we dan tegen die tijd wel weer. Ja, want dat president Santokki heeft gezegd van, nou, ik ga gewoon echt niet onderhandelen met Boutersen. Dat gelooft u? Ja, dat geloof ik wel, ja. Hij heeft eigenlijk van meet af aan gezegd dat het onvermijdelijk is dat hij de cel in moet. En hij kan het natuurlijk toch niet maken ineens van standpunt te veranderen. Vorige week werd ook wel gezegd, voor Surinamers is uiteindelijk die definitieve veroordeling misschien wel belangrijker dan dat hij daadwerkelijk in de cel belandt. Kijkt u er zelf ook nou zo naar? Nee. Ik vind dat dat het geheel telt. Die veroordeling is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat is een mijlpaal. Maar je moet ook de gevolgen ervan accepteren. En een celstraf is toch een vorm van leedtoevoeging. En dat heeft deze man dubbel en dwars verdiend. Het is toch niet normaal om een moordenaar in je samenleving vrij te laten rondlopen. Dat dus nu geen gratieverzoek is ingediend. Denkt u dat het OM dan nu ook wel echt die arrestatie gaat bevelen? Dat denk ik wel, maar ik vind dat het OM dat eigenlijk al lang had kunnen doen. Dus we hoeven helemaal niet te wachten op een afspraak die het OM gaat maken met Boutersen en zijn advocaat van wanneer hij zich moet melden. Ze kunnen vandaag voorrijden, hem aanhouden en opsluiten. En heeft dat dan toch weer te maken met die status van Boutersen? Ik weet het niet. Het zijn allemaal toch een beetje mysterieuze krachten die af en toe opsteken. Maar ik denk dat het Openbaar Ministerie in Suriname niet anders kan dan tot de snelle aanhouding over te gaan. Ik voeg er nog aan toe dat het Openbaar Ministerie toch het Openbaar Ministerie is geweest dat tot 2 maal toe of 3 maal toe die celstraf heeft geëist. Dus ik kan heel moeilijk voorstellen dat er nu ineens een beetje dat men een beetje gas terug gaat nemen. Dank u wel. Dus ik verwacht een aanhouding elk moment. Elk moment. Dank u wel, advocaat Gerard Spong. Na Colorado wordt de belangrijkste presidentskandidaat binnen de Republikeinse Partij in Amerika, Donald Trump, nu ook van het stembiljet voor de voorverkiezingen in Maine geweerd. Dat heeft de hoogste functionaris die daar toezicht houdt op de verkiezingen bepaald. Correspondent Marieke de Vries in Washington vertelt waarom deze Secretary of State, zoals ze dat in Maine ook noemen, dat besloten heeft. Ja, volgens deze democratische Shanna Bellows heeft Trump zich op 6 januari 2021 schuldig gemaakt aan deelname aan een opstand tijdens die bestorming van het Capitool. En daardoor mag hij zich niet meer verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt, stelt zij. En daarmee baseert ze zich op een wetsartikel van vlak na de burgeroorlog. Die heeft ze even afgestoft. Waarin is opgenomen dat overheidsfunctionarissen die een eed hebben gezworen aan de grondwet zich niet meer verkiesbaar mogen stellen als ze in opstand zijn gekomen of zich schuldig hebben gemaakt aan rebellie, echt nog zo'n ouderwetse term, tegen diezelfde grondwet. Nou, volgens haar heeft Trump dat gedaan en moet hij dus gedisqualificeerd worden. Daarmee is het dus de tweede staat waar dit min of meer gebeurt. In Colorado werd het eerder ook al besloten. Daar in Colorado blijft die beslissing staan. Ja, in Colorado kwam het Hoge Rechtshof van de staat tot dezelfde conclusie. In Maine is de procedure dat het eerst via die Secretary of State gaat, voordat het Hoge Rechtshof zich daarover uitlaat. En ja, natuurlijk gaat Trump in beide zaken in hoger beroep. En waarschijnlijk belanden deze zaken dan uiteindelijk bij het federale Hoge Rechtshof hier in Washington. En die dan zal dan moeten bepalen of dit wetsartikel van vlak na de burgeroorlog opgaat voor Trump. Het is echt een zeer gecompliceerde en politiek gevoelige zaak die nooit eerder is getest. En dat midden in een verkiezingsjaar waarbij het Hoge Rechtshof zich natuurlijk het liefst verre houdt van politiek gevoelige zaken. Maar ja, waarschijnlijk zullen ze hier toch wel iets over moeten vinden. Want in andere staten is juist gezegd, hij blijft er gewoon op staan. Bijvoorbeeld in Michigan. Waarom komen ze daar tot een andere conclusie? Ja, omdat het Hoge Rechtshof daar tot de conclusie kwam dat zij niet gemachtigd waren om hier een uitspraak over te doen. Zij stelden dat het een politieke beslissing is of iemand verkiesbaar is of niet. Dat aan de politieke partijen is en dus niet een zaak voor rechters. Dat het in Colorado en Maine dus wel gebeurt, wat is de reactie van Trump daarop? Ja, je kan wel stellen dat het Trump weer in de kaart speelt, hè, die toch al beweert dat er een politieke heksenjacht op hem gaande is, met alle rechtszaken die ook al tegen hem zijn aangespannen. En in de verklaring noemt Trumps campagneteam deze Secretary of State een linkse, hyperpartijdige, Biden-steunende democraat die heeft besloten om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van de Crooked Joe Biden, de slinkse Joe Biden noemen ze hem. En ja, deze Secretary of State is inderdaad een Biden-aanhanger, maar zelf zegt ze natuurlijk dat haar politieke voorkeur geen rol heeft gespeeld bij haar beslissingen. Verder wordt er natuurlijk ook op sociale media fel uitgehaald door Trump en ook andere hooggeplaatste republikeinen dat dit een poging van de democraten is om de verkiezingen te stelen. Dat het een aanval is op de Amerikaanse democratie. En dat Biden en de democraten de Amerikaanse kiezer niet een vrije en eerlijke verkiezing toevertrouwen. Want zo zeggen ze, ze proberen nu met macht van overheidsinstituties hun greep op de macht te beschermen, staat er in die verklaring. Nou, vrijwel hetzelfde als wat de democraten, de republikeinen en steeds Trump verwijten. Maar toch dat twee staten nu deze beslissing is gevallen, kan dat wel gevolgen hebben dat er toch nog meer staten hiertoe overgaan? Ja, het kan natuurlijk een domino-effect geven, hè? Dat er meer staten zijn die hem nu van het stembiljet weren. Dat ze vertrouwen hebben gekregen dat het al in twee andere staten is gebeurd. Californië overweegt bijvoorbeeld nu zo'n zaak aanhangig te maken. Maar het is ook al in meerdere staten geprobeerd en verworpen. Onder meer in Michigan dus, hè, waar we het eerder over hadden. Arizona, Florida, New Hampshire, Minnesota. Dus het is nog steeds meer uitzondering als die geweerd wordt van dat stembiljet dan dat het regel is. Maar ondertussen wordt dus de roep wel steeds luider om een uitspraak van het Hoge Rechtshof om nog voor de voorverkiezingen een einde te maken aan deze onzekerheid. Door dus vast te stellen of dit wetsartikel van na de burgeroorlog grond kan zijn voor het weren van Trump op het stembiljet, of niet? Correspondent Marieke de Vries. Veel tandartsen nemen geen nieuwe patiënten meer aan, dat meldt Trouw. Vooral buiten de grote steden is dat volgens Trouw een groeiend probleem. In Brabant en Limburg heeft 37% van de praktijken een patiëntenstop afgekondigd. En dat terwijl er juist meer tandartsen zijn, maar die werken steeds vaker part-time. Een afsteekverbod voor vuurwerk is in zicht, kopt de Telegraaf. De Nationale Politie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten denken dat het binnen een paar jaar in heel Nederland is gedaan. Ze zeggen dat het plezier niet meer opweegt tegen alle schade en de ernstige ongelukken. Op een aantal plekken geldt nu al een lokaal vuurwerkverbod, maar dat noemt de politie een lappendeken. Boerenorganisatie LTO wil met de Belastingdienst een regeling treffen voor boeren die een tegenvallende oogst hebben door alle nattigheid. Tegen RTV Noord zegt een LTO-bestuurder dat boeren in goede tijden geld belastingvrij opzij zouden moeten kunnen zetten. En dat kunnen ze dan gebruiken als de oogst slecht is. Boer Henk in Zuidbroek in Groningen is enthousiast over zo'n regeling, want hij ziet zijn oogst dit jaar ook langzaam verloren gaan. Luister maar. De bovenste aardappels zijn goed. En zodra je in dit geval op waterniveau komt, en die zijn verrot, die zijn overleden. Dus inmiddels heb je een halve opbrengst die je hier oost. En ik heb er nog 10 hectare buiten in zitten die er nog niet uit zijn. Dus met elkaar heb ik nog voor ruim 100.000 euro bruto in de grond zitten. De Zweedse publieke radio die bericht over een groot afvalschandaal in dat land. 11 mensen zijn aangeklaagd omdat ze op meerdere plekken in Zweden tienduizenden tonnen afval zouden hebben gedumpt en begraven. De verdachten werken bij een bekend Zweeds afvalbedrijf dat opvalt door zijn knalroze vuilniszakken. Dit wordt gezien als een van de grootste milieumisdaden ooit in Zweden. En voor het eerst is een vrouw door de grens van 100 miljard dollar aan vermogen gegaan, meldt persbureau Bloomberg. De 70-jarige Françoise Bettencourt-Meyer dankt haar vermogen aan familiebedrijf L'Oréal. Het aandeel van de Franse cosmetica-gigant bereikte dit jaar een recordhoogte. Françoise laat zich maar weinig zien aan de buitenwereld, maar Bloomberg weet nog wel te melden dat ze 2 boeken heeft geschreven, een studie naar de Bijbel deed en dagelijks uren piano speelt. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 12 minuten voor 8:30. Khartoum, de hoofdstad van Soedan, was ooit een stad vol cultuur, muziek en kunst. Veel jongeren gebruikten kunst om te protesteren tegen het militaire regime. Maar de regering en de opstandige RSF stortten het land dit jaar in een meedogenloze oorlog. Veel van de jonge kunstenaars zijn gevlucht, bijvoorbeeld naar Kenia. En vanuit daar proberen ze de ogen van de wereld gericht te houden op Soedan. Correspondent Alice van Gelder zocht een van hen op, de kunstenaar Aboubakar Moas, in zijn studio in Nairobi. 8 verdiepingen hoog. Een appartementengebouw in Nairobi, in Kenia. Nummer 8C. Hallo. Hi. I'm Alice. Bakri. Nice to meet you. Shall I take my shoes off? Schoenen staan hier op een rij bij de deur. We zijn in de studio van kunstenaar Bakri. Ja, this is the studio and in the new house. Want deze kunstenaar komt niet uit Nairobi, komt niet uit Kenia, maar uit Soedan. You're from Sudan. Yes, I'm a Sudanese artist who came from Khartoum recently, like 3 months ago, to Nairobi. Een paar maanden geleden is hij zijn stad Khartoum, zijn land Soedan, ontvlucht vanwege de oorlog. En nu deelt hij een appartement samen met andere kunstenaars uit Soedan. Nadat de oorlog begon, kon hij niet meer naar de stad, naar zijn atelier, naar zijn studio. Het enige wat hij had was een pen en een schetsboek. Hij begon de oorlog te schetsen. Kan je me wat laten zien? Can you show me just a couple of them? Ja, for sure. En wat zien we op deze tekening? Yeah, this one it shows like also the tank and the houses that destroyed already, and 2 ladies carrying a bag. One of them like are tired already, she crying, and the other one is trying to calm her down and take her with her. En op deze tekening zien we Khartoum op de achtergrond, een tank die er naartoe rijdt, en 2 vrouwen met een koffer die gevlucht zijn. Eén zit op de grond en huilt. En we zien een explosie, en in die explosie staan woorden. What are the words in the explosion? A lot of words, lost, suffering, innocent people. Houses, flee, ja. Onschuldige mensen, want dat is wat er gebeurt in Soedan. Deze onschuldige burgers zitten echt tussen het vuur van de 2 strijdende partijen. The kind one, they are suffering now, they are running away. En hoe ziet jouw geliefde stad er nu uit? What does your beloved Khartoum look like now? Oh, there is a lot of destruction, there is a lot of like... It's a different city now, really different city now. En denk je dat je binnenkort naar huis kan? Do you think that soon you can go home to your mother, to your family? But like what I'm thinking about now to take them out from there now. Ja, hij wil liefst zijn familie hier brengen, want eigenlijk is er geen einde in zicht. En wat wil je doen met jouw kunst, met deze schetsen? To show the world like what's happening back there. Hij hoopt dat mensen het zien, want wat er in Soedan gebeurt, gebeurt grotendeels achter gesloten deuren. En hij hoopt dat zijn kunst bijdraagt om mensen er bewust van te maken dat die oorlog daar nog steeds doorgaat. Een reportage van Alice van Gelder.

Nou ja, gelukkig heb ik een vrij optimistische natuur. Mm-hmm. Maar ik zou graag willen dat mensen vooruit willen. Ja, het is af en toe echt niet gezellig. Dat, hè? Nee. En vroeg opstaan, bijvoorbeeld? Want oh, nee hoor, dat vind ik prima. Ja? Ja. Dat gaat heel lekker. Okay. Wil ik niet achter me laten. Ja. Dat zou betekenen dat ik een andere baan moet zoeken. Dat wil ik niet. Nee, precies. Nou, we willen van alles horen vanochtend. Hè? Dat kan die eeuwige slechte gewoonte zijn waar je nu eindelijk eens vanaf wil. Dus veel vlees eten of drinken. Of dat de hele tijd op de bank liggen. Een telefoonverslaving, je baan, misschien ga je met pensioen of begin je eindelijk eens een keer aan je droombaan. Of van geheel andere orde, zoals jij bijvoorbeeld zegt, het maatschappelijke chagrijn, de ellende in de wereld, oorlog in Gaza of de politieke situatie in ons eigen land, omdat u daar gewoon heel verdrietig van wordt. Ik zelf schiet ook alle kanten op trouwens. Bijvoorbeeld de ellende bij Ajax, de verschrikkingen in Gaza en Oekraïne, donkere grijze dagen. Dat zijn wel heel onvergelijkbare grootheden. Zeker, maar het speelt allemaal. Mensen die zeggen hoe dan, of mensen die zeggen letterlijk, of 100%, of echt hè. Nou, dat wil ik ook niet meer horen het komende jaar. Laat wil heel wat achter je laten. Ja, ik heb een behoorlijk lijstje. We willen het allemaal horen. Of die langlopende ruzie waar u vanaf wil. Misschien uw eigen echtgenoot. Mag ook. Eigen gemopper. 0800-1101. Of reageer via stand.nl. Ster. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Opgelost. Autotaalglas. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden. Op visitwadden.nl. De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag alweer op 101 miljoen. Dus speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. En maak vrijdag nog kans op zoveel money. Eurojackpot. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Surinaamse regering zegt niet te kunnen onderhandelen over de straf voor oud-president Bouterse. Die werd deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege de rol bij de decembermoorden. Volgens president Santokki kan de regering de uitspraak niet veranderen. Hij wil niet zeggen over een eventueel gratieverzoek. Rusland heeft afgelopen nacht een grote aanval met drones en raketten uitgevoerd op steden in Oekraïne. Onder meer in de hoofdstad Kiev, Lviv en Kharkiv klonken luide explosies. Er is nog geen duidelijk beeld over de schade en het aantal doden en gewonden. 4 mensen in Iran zijn geëxecuteerd omdat ze zouden werken voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad. De 4 hebben volgens Iran de veiligheid van het land in gevaar gebracht. 2 weken geleden was er ook een executie van iemand die volgens Iran voor Israël spioneerde. Donald Trump mag vooralsnog niet meedoen aan de Republikeinse voorverkiezingen in Maine. Het is na Colorado de 2e Amerikaanse staat die hem weert van het stembiljet. Mogelijk komt deze zaak uiteindelijk terecht bij het federale Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten. En rentetarieven voor sociale leningen verschillen sterk van gemeente tot gemeente, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sociale leningen zijn bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben voor een lening bij een gewone bank. Bijvoorbeeld als de oude wasmachine op is. Zij zijn aangewezen op een gemeentelijke kredietbank. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat kunnen we vandaag verwachten? Buien die over het land trekken vanuit het zuidwesten. De meeste buien zijn voor het zuiden en oosten van het land. Het is vandaag een graad of 10, dat is het eigenlijk nu al en dat is het vanmiddag ook. En het waait flink, een matige tot aan zee harde zuidwestenwind. In het noorden van het land geldt een code geel vanochtend voor zware windstoten. En oud en nieuw komt eraan, wat kunnen we verwachten? Nou, morgen wordt een droge dag, maar zondag, oudjaarsdag, wordt een natte dag. Dan trekt er een regengebied over het land overdag. Later in de middag en avond is er een afwisseling van droge perioden, maar ook enkele buien. Daarbij nog steeds een stevige wind. Dus als je midden in de nacht vuurwerk wil afsteken, dan moet je zeker rekening houden met die wind. Maar voor mensen met de last van de luchtwegen en van slechte luchtkwaliteit vanwege de smog van al het vuurwerk, is het goed nieuws, want die wind zorgt dat het minder problematisch wordt. En ook Nieuwjaarsdag wordt een dag met buien. Wel een iets lagere temperatuur dan met een graad of 7. Dankjewel, Johnny. Ster.

een grote nederlaag geleden vorig jaar. En die lokale verkiezingen gaan ook een grote rol spelen in het rampgebied. Want dat is natuurlijk nu de vraag, hoe is het een jaar later met de wederopbouw? Want daar gaat het echt nog helemaal niet voorspoedig mee. Erdogan heeft allemaal beloftes gedaan vorig jaar. Daar zullen mensen nu toch ook wel de balans gaan opmaken. En de situatie in heel veel plekken in het rampgebied is nog heel slecht. Correspondent Mitra Nazar over het jaar dat in Turkije werd getekend door de aardbevingen. Met de Nederlandse titel op de 1500 meter heeft schaatser Joyce Beune Transpondergate achter zich gelaten. Ja, begin deze maand vergat Beune bij de wereldbekerwedstrijden in Polen haar transponders om te doen. Die apparaatjes om de tijd te meten. En toen werd de Nederlandse achtervolgingsploeg gedisqualificeerd. Gisteren in Tiof revancheerden ze zich met de nationale titel op de 1500 meter. Mijn coach zei ook al, laat de benen spreken, want je rijdt al de hele tijd zo goed. Zeg maar, sinds ik terug ben uit Polen, was het wel even pittig. Maar gewoon na veel praten en van me afpraten, zeg maar. Ben ik gewoon weer lekker gaan schaatsen en daar heb ik gewoon heel veel plezier in. En volgens mij heeft Beune nu ook gewoon iemand de hele tijd op de achtergrond die meekijkt of die transponders en zo wel geregeld zijn. Want dan zei de trainer volgens mij ook, toch? Er moet altijd iemand achteraan aanlopen om dit op elkaar te houden, want het ging wel eens vaker mis. Ze heeft zich gerevancheerd en vanavond gaat het NK schaatsen verder met onder andere de 1500 meter bij de mannen en de 3 kilometer bij de vrouwen. Van de 5 veldritten waar Mathieu van der Poel dit seizoen aan meedeed, won hij er 5. Kortom, hij lijkt onverslaanbaar. En toeschouwers kunnen dat niet altijd waarderen. Regelmatig is er boegeroep vanuit het publiek te horen. Bijvoorbeeld gisteravond tijdens de veldrit van Diegem. Van der Poel zegt in België. Dus ja, vindt het niet leuk dat die Nederlander hier een keer wint. Zou dat het zijn, ja. Nou ja, goed, hij vindt het in ieder geval niet heel erg. Hij zegt dat hij niet wakker ligt van der Poel. Dat zegt hij in de Telegraaf. Maar hij snapt ook niet waarom toeschouwers dat doen. Er wordt gezegd dat het bij de cross hoort, maar zulk gedrag hoort nergens thuis. Al dus van der Poel in de krant. Het maakt het crossen soms niet aangenaam, maar ik kan het redelijk goed van me laten afgeleiden. In NRC een verhaal over Feyenoord middenvelder Mats Wiefer. De krant volgde hem een jaar na zijn doorbraak vorig seizoen. Wiefer werd voor een klein bedrag gehaald van Excelsior en werkte zich in korte tijd op tot Oranje International. Weinigen hadden dat verwacht, Wiefer zelf ook niet. In zijn jeugdjaren droomde hij zelf niet eens van een bestaan als profvoetballer, lezen we in NRC. Nee, hij wilde bouwvakker worden. Dat hij het uiteindelijk toch gered heeft in de top komt volgens trainer Arne Slot door zijn goede mentaliteit en spelinzicht en zijn wil om zichzelf altijd te verbeteren. En op het WK darts komt Raymond van Barneveld vandaag in actie in de derde ronde. De Nederlander speelt dan tegen Jim Williams uit Wales. Als hij daarvan wint, moet hij in de volgende ronde tegen het 16-jarige wonderkind Luke Littler. In het AD zegt Van Barneveld dat hij van dat jonge talent geniet. Echt formidabel. Toen ik 16 was, speelde ik nog met Playmobil. Oké. Er zijn mensen die dat in hun hele leven doen. Ik zie dat ineens voor me, Raymond van Barneveld met Playmobil. Ik zie dat nog steeds wel voor me, ook in de huidige leeftijd wel eigenlijk. Maar goed, Van Barneveld zegt in het AD dat hij gruwelijk veel respect heeft voor dat ventje, Luke Littler dus. En niet kan wachten om tegen hem te spelen. Maar dan moet hij dus eerst nog wel even winnen van Jim Williams vanmiddag. Go.

antiluchtdoelraket al die dreigingen makkelijk kunt ontnemen. Dus je hebt eigenlijk verschillende systemen nodig om al die verschillende dreigingen aan te kunnen. En als ook nog eens een keer die aanvallen uit verschillende richtingen kwamen, zoals nu lijkt, zowel vanuit de Krim als vanuit het oosten, als vanuit het noordoosten inderdaad, ja, dan wordt het heel erg lastig voor Oekraïne om zich daartegen te beveiligen. Allemaal tegelijkertijdig, verschillende soorten doelen, verschillende snelheden en verschillende richtingen. Ja, dat maakt het wel heel erg ingewikkeld. Ja. Ze richten zich weer op die kritieke infrastructuur, wordt gemeld. Waar moet ik aan denken? Ja, ik denk toch de energiecentrales, de rioolwaterzuivering, de watervoorziening, elektriciteitsvoorziening, de warmwatervoorziening, dat soort dingen. Wat we natuurlijk het vorig jaar ook al zagen, maar toen begon het al eerder in het najaar. Juist nu in de winter de behoefte aan elektriciteit en warmte groot is, worden dit soort dingen, ja, die om de bevolking echt het leven zuur te maken, worden dit soort dingen aangevallen. En wat zegt het dat Rusland hiertoe in staat is? Nou, dat is op zich niet zo verbazend. We hebben gezien dat de afgelopen maanden vooral eigenlijk die Shahed-drones, waarvan er enorm veel geleverd zijn door Iran en nu ook door Rusland zelf worden gemaakt, zijn ingezet. En eigenlijk heel weinig raketten. En dat betekent dat al die raketten heeft Rusland de tijd gehad om die voorraad weer op te bouwen en nu grootschalig in te zetten. De timing is overigens niet zo heel erg vreemd. Daar zat ik over na te denken. Kijk, we hebben natuurlijk in het Westen wordt steeds vaker gesproken, en ook gisteren weer in de New York Times een artikel van, misschien moet Oekraïne maar eens gaan praten over een wapenstilstand, en misschien moeten ze maar eens terrein gaan opgeven voor vrede. De westerse steun die terugloopt, ja, dat zijn voor Rusland natuurlijk wel signalen van, nou, het Westen begint het een beetje de moed te verliezen. Laten we nu een extra klapje geven. Even doordrukken. Dan ziet het Westen ook wel dat het toch een verloren zaak is voor Oekraïne. En dan krijgen wij ons gelijk. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. En natuurlijk ook een beetje wraak voor wat er afgelopen week gebeurd is. 5 moderne Russische straalvliegtuigen zijn vernietigd door de Oekraïners in de lucht. En een belangrijk schip is ook vernietigd in de haven van Feodosia op de Krim. En ik denk die twee dingen bij elkaar, zowel het wegslaan van de westerse steun voor Oekraïne, het wegnemen van een gevoel voor we moeten Oekraïne steunen. Want het is toch hopeloos, hou er maar mee op, wil Moskou hiermee signaleren. En het feit dat er ook nog wat wraak gepleegd moet worden. Ja, ik denk dat het bij elkaar deze grote aanval rechtvaardigt voor de Russen in ieder geval. Dank u wel. Patrick Bolden, luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht. Evangelina van de Stories. Sinds 2019 heeft Libanon te maken met een ongekende economische crisis en daar kwam de coronapandemie nog eens bovenop.

Ik heb zelf nog wat spullen die bij een tv-abonnement hoorden dat ik niet meer heb. Zo'n kastje, afstandsbediening, kabel. Mag hier niet in? Oké. Okay. Dan moet ik op een stalen tafel leggen. En dan gaan de mannen in oranje pakken die hier werken het controleren. En in een bak gooien. Een bak die nog lang niet vol is. Kijk even wat mensen zo al weggooien. Ja, genoeg. Een bak met daarin, wat zie ik? Afgedankte stofzuiger, ventilator, heel wat kabels. Levert draadloze tijdperk. Een mobiele airco-unit. En daar ligt ook nog, die is lang gebleven, een VHS-recorder. Verslaggever Matthijs van der Wiel bij de Milieustraat in Amsterdam. Stefan Eyck van de Stichting Open, die de recycling van elektronische apparaten bevordert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij Matthijs was het nu nog best rustig, maar blijkbaar is het in Milieustraat deze week heel druk, hè? Ja, ik hoop dat hij blijft hangen, maar hij is wel erg goed bezig. Het wordt inderdaad gezellig druk daar, zonder meer. Ja. Ja, zien jullie dat altijd, dat het deze week druk is? Rond deze periode wel. Kijk, dit is wel de periode waarop mensen hun kerstverlichting willen wegdoen, omdat hij het niet meer doet. Of een gourmetstel wat oud is. Of telefoons die het niet meer doen. En dit is natuurlijk ook de periode dat mensen gewoon opgeruimd 2024 in willen. Dus die komen weer eens op zo'n zolder of in een garage of een kelder. Ja, dan kom je tegen wat je eigenlijk allemaal verzamelt en wat niet meer gebruikt wordt. En als die dingen dan niet gebruikt worden, maar ze doen het nog, nou ja, dan kunnen ze natuurlijk een tweede leven krijgen bij een kringloopwinkel of bij een repaircafé of wat dan ook. Maar als ze het echt niet meer doen, ja, dan willen ze toch wel heel erg graag op de een of andere manier goed verzamelen bij de Milieustraat. Want dat is blijkbaar inmiddels goed doorgedrongen tot mensen, dat je het even apart moet inleveren. Nou, het begint wel steeds beter te worden. Ja, we zijn natuurlijk nooit tevreden totdat we echt 100% binnenhalen. Maar het gaat wel de goede kant op. De Nederlander heeft door dat alles wat ook net Matthijs tegenkwam, en dat zijn ook kabels en armaturen en lampen en alles wat elektronica is, en dat is nogal wat. En wij vertegenwoordigen 6000 producenten die allemaal iets op de markt brengen met een batterijtje of een accu of een stekker eraan. Dat is allemaal elektronica en die moet dus wel op de juiste manier verzameld worden. Dus het is een mega klus, maar het is echt zoveel beter voor het milieu en zoveel duurzamer als we het doen. Dus laten we het maar met z'n allen blijven doen. Want wat gebeurt er op het moment dat mensen het wel gewoon in de afvalbak gooien? Nou, dan hebben we echt problemen. Het eerste is dat je hele kostbare grondstoffen gewoon kwijtraakt. En of dat nou koper is wat in kabels zit, of dat het nou lithium-ion batterijen zijn die zelfs explosief zijn. Daar moet je heel erg mee oppassen. Want we hebben inmiddels meer boven de grondstoffen dan onder de grondstoffen, denk ik. Ik beweer het al een tijd, het is nog nooit tegensproken, dus het zal wel kloppen. Ja, ik weet niet, maar we hebben zo die aarde leeggeplunderd. Dus het wordt wel tijd dat we met die grondstoffen beter omgaan. En het tweede is dat het ook gevaarlijk is. En wat wij bijvoorbeeld nu zien, is dat heel veel vapes van die sigaretten, je moet natuurlijk überhaupt niet roken, maar die vapes, die worden weggegooid in de kliko. Die komen dan in een vuilniswagen, daar zitten vloeibare lithium-ion batterijtjes in, en als je die kraakt, en dat doet zo'n wagen, dan vliegen ze in de brand. Dus we hebben elke week wel weer een of andere vuilniswagen die ergens uitbrandt. Dus het is ook nog eens een keertje gevaarlijk, en het is ook niet goed voor de mensen die daarmee werken. Dus scheid het afval AUB en zeker elektronisch afval. En dus moeten we eigenlijk allemaal op zoek binnen ons huis naar apparaten die we echt niet meer gebruiken. Want dat is gewoon weer hergebruiken. Ja, en het is heel veel. Wij hebben bezitsmetingen, dus we weten een beetje wat er in een gemiddeld huishouden is. Nou, gemiddeld kan je aanhouden dat er zo rond de 31 apparaten thuis liggen. En heel veel van die apparaten die worden niet gebruikt. Of dat nou een zonnebank is, of dat nou een broodrooster is, of wat dan ook. Ja, en die staan vaak ook in de weg. Dus het is ook gewoon fijn dat je weer meer ruimte hebt op het moment dat je die dingen opruimt. Nou, we gaan allemaal op zoek. Dank u wel. Dank. Steven van Eyck van de Stichting Open. Reactie aan de redactie. Na een jaar van enorme schommelingen eindigt 2023 uiteindelijk als een positief beursjaar. Dat vertelde Jim Tehupoering, analist bij 1 Vermogensbeheer. Luisteraar Thomas wil graag ook nog even vooruitkijken. Wat zijn de beursverwachtingen voor 2024? Dat vroegen we nog even aan Jim Tehupoering. Over 2024 zijn we positief gestemd. En dat heeft te maken met het feit dat de rente-ingrepen voorbij zijn. De economie richt er relatief sterk bij. Dus misschien een milde recessie. Werkloosheid is op een juist niveau. En er is altijd nog voldoende vraag. Nou, dat gaat ervoor zorgen dat de beurzen geleidelijk omhoog gaan. En we verwachten geen uitzonderlijk jaar, maar wat we noemen een gemiddeld jaar. 6, 7, 8% stijging op de beurzen. Waarbij tech-aandelen het wel zwaarder gaan hebben door die gestegen rente. En je misschien wat meer zou moeten kijken naar de oude, saaie, vertrouwde waardeaandelen. En ook de categorie obligaties, leningen met een vaste rente. Die moet je niet uitvlakken, want die zijn op dit moment uitermate interessant. Nou. Even advies. Maar ja, wel garanties staan aan de voordeur natuurlijk. Hè? Blijft ja, de beurs. Altijd. Deze week blikten we met correspondenten terug op de grootste gebeurtenissen in hun gebied dit jaar. Vanochtend deden we dat met Turkije-correspondent Mitra Nazar, die in februari verslag deed van de zware aardbevingen in Turkije. Ze vertelde dat het begrip ten einde raad daar een nieuwe betekenis heeft gekregen. Henry vond het een prachtig praktijkverslag, de beschrijving over haar eerste 48 uur na de catastrofe. Maar hij heeft ook nog een vraag. Veel overlevenden zijn hun officiële ID-bewijzen definitief kwijtgeraakt. Hoe wordt dit opgelost? Ja, Mitra, dat is een goede vraag. Hoe zit dat daarmee? Ja, nou, ik ga er eigenlijk vanuit dat de meeste mensen dit inmiddels wel hebben kunnen regelen. Of althans in elk geval een tijdelijke ID-kaart hebben kunnen aanvragen. Want dat werd eigenlijk al vrij snel na de ramp aangekondigd, dat dat zonder al te veel gedoe kon. Turkije heeft gelukkig een heel goed digitaal systeem. Dat heet iDevlet, de E-staat. Dat is een beetje zoals onze DigiD, waar alles geregistreerd staat. Maar er waren natuurlijk wel zorgen over voorafgaand aan de verkiezingen. Dan heb je een ID-kaart nodig om te kunnen stemmen. Nou, dat is uiteindelijk ook mogelijk gemaakt met een tijdelijke kaart. En het werd ook makkelijker gemaakt om bijvoorbeeld in een andere regio te stemmen voor aardbevingsslachtoffers die dus elders werden opgevangen. En het is naar mijn weten ook mogelijk om nu in een andere regio je ID-kaart aan te vragen dan waar je oorspronkelijk geregistreerd stond. Dus ik ga ervan uit dat dat wel inmiddels is opgelost. Dankjewel, Mitra. En we hadden het over de kerstfilm Home Alone 2... omdat er oneenigheid is over de vraag of de verschijning van Donald Trump in die film zijn eigen idee was of niet. Jij zei toen dat je nog nooit een Home Alone film hebt gezien, en daar is luisteraar Patrick blij mee. Astrid Kersenboom heeft, zoals ik, ook beide Home Alone films nog nooit gezien. Ik voel me erkend en gezien. Astrid is mijn kosmische tweelingzus. Om dat nou hier op basis hiervan te concluderen gaat misschien wat ver. Maar inderdaad, ik ben ook blij dat er nog andere mensen zijn die ze allebei niet gezien hebben. Ik voorzie een gezamenlijk moeilijk filmhuisfilmbezoek in 2024. 3 voor de dag. Een delegatie van Hamas is in Caïro om te praten over het vredesplan van Egypte. Het plan heeft als doel om de oorlog tussen Hamas en Israël in 3 stappen te beëindigen. Eerste stap is dan een tijdelijk bestand, gevolgd door een gefaseerde vrijlating van gijzelaars en gevangenen. En tot slot moet dan een staakt het vuren volgen. Net als in Nederland kijken ze in de Duitse deelstaat Neder-Saxe met spanning naar de waterstanden. In de 3 steden Meppen, Lilienthal en Verden wordt de situatie omschreven als bijzonder kritiek. Er wordt namelijk ook nog meer regen verwacht. En dat betekent dat het gevaar daar nog niet is geweken. En het is dag 2 van het NK Schaatsen in Tialf. Op het programma staat 3000 meter bij de vrouwen. Daar komt Olympisch kampioene Irene Schouten in actie. Verslaggever Sebastian Timmerman weet wie de favorieten zijn bij de mannen, ook op de 1500 meter en de 500 meter bij de vrouwen. Kjeld Nuis in de laatste rit is een van de topfavorieten. Maar Patrick Roest is ook in een prima vorm. Hij rijdt tegen Thomas Krol, 2 ritten voor Nuis. En Roest behaalde gisteren al de Nederlandse titel op de 5000 meter. En kan zijn 5e Nederlandse goud op een rij gaan behalen. De vrouwen komen ook nog in actie op de 500 meter. Topfavorieten daar is Femke Kok. Zij rijdt in de eerste omloop in de laatste rit tegen Jutta Leerdam. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Alvast fijne jaarwisseling. Tot volgend jaar.